Gert Kluuk met het NOS-journaal. Op het partijcongres van de Chinese Communistische Partij is Xi Jinping herkozen als partijvoorzitter voor een derde termijn. De president verstevigt daarmee zijn machtspositie. Xi had de regels aangepast zodat hij een derde termijn kon krijgen. In de nieuwe leiding zitten allemaal aanhangers van Xi. In een toespraak zei Xi dat zijn land niet het isolement zoekt. Hij stelde verder dat 40 jaar van hervormingen hebben geleid tot een snelle economische groei en sociale stabiliteit op de lange termijn. De Jan Wolkersprijs voor het beste natuurboek van Nederland gaat dit jaar naar Thijs Goldschmidt voor Wolven op het Ruiterpad, een essaybundel over mensen en andere roedeldieren. Volgens de jury beschrijft Goldschmidt erudiet en met gezag, een vlotte pen en een vleugje subtiele humor de natuur van nu en niet in de laatste plaats de mens daarin. De prijsuitreiking was in Vroege Vogels op NPO Radio 1. Bij de prijs hoort een geldbedrag van €5.000... en een originele tekening van de winnaar gemaakt door Siegfried Woldhek. Oud-premier Johnson heeft gisteravond gesprekken gevoerd met zijn conservatieve partijgenoot Rishi Sunak over de opvolging van Liz Truss, melden Britse media. Deze week kiezen de conservatieven een nieuwe partijleider die meteen ook premier wordt. Johnson en Sunak zouden door het overleg een verscheurende machtsstrijd willen voorkomen. Sunak lijkt tot nu toe de beste papieren te hebben. Rond de 120 conservatieve parlementsleden hebben zich al publiekelijk voor hem uitgesproken. Johnson krijgt openlijk minder steun. Zowel hij als Sunak moet zich nog officieel kandidaat stellen. Rusland heeft vannacht weer luchtaanvallen uitgevoerd op burgerdoelen in Oekraïne, meldt president Zelensky. Doelwit waren opnieuw energievoorzieningen. Zelensky heeft de inwoners opnieuw gevraagd zuinig te zijn met elektriciteit. Hij zei verder dat de luchtafweer steeds beter werkt tegen de inkomende raketten, mede dankzij de westerse bondgenoten. Het weer, bewolking en vanmiddag trekt een gebied met buiige regen vanuit het zuidwesten het land binnen en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Op 3 november tijdens het jaarcongres Team Coaching leer je hoe je het beste uit jouw team kunt halen. Met nieuwe inzichten, praktisch toegepast. Kijk op managementboek.nl/teamcoaching. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Waarom uw lijfrente uitkeren bij een bank of verzekeraar? Stap over naar doelbeleggen.nl, verkozen tot beleggingsoplossing van het jaar. Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden. Hey schat, ben je nog steeds aan het werk? Ja, de btw-aangifte. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En was die btw-aangifte al lang verstuurd? e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. It's a Sunweb holiday. Bevende beginner of ervaren expert? Een skivakantie is altijd 100% genieten. Bij Sunweb boek je nu zorgeloos en voordelig. En altijd inclusief skipas. Jouw perfecte skivakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Nu bij Prominent. Stijlvolle trendy banken. Volledig samen te stellen zoals jij dat wil. Ervaar echt goed zitten in onze nieuwste collectie banken. Kom nu naar een van onze 40 winkels of kijk op prominent.nu. Prominent. Dan weet je dat je echt goed zit. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Maand van de geschiedenis. Live vanuit Huis de Brekkelenkamp in Lathrop. Met Julie Busset en Jos Palm. Ja, een hele goede morgen. U hoort het al vanuit Huis te Brekkelenkamp live. En ja, dat Huis te Brekkelenkamp, dat ligt aan de Duitse grens. Vlakbij Lathrop, hartje Twente. We staan hier eigenlijk op een plek. En als je hier vanochtend zo rondloopt, dan ben je op een plek waar nog het hart rustig bezadigd klopt. Zoals in de rest van Nederland elders vaak zo pijnlijk ontbreekt. En we staan hier omdat dit huis heel veel heeft gezien en meegemaakt in het rampjaar. Als dit huis kon praten, zou je zomaar kunnen zeggen. Want in 1672 gebeurde hier van alles. En onder meer was in deze streek actief Bommenberend, de bisschop van Münster. Een ongekende vechtjas, een bisschop zoals ze nu niet meer bestaan. En we staan hier, en we, dat ben ik natuurlijk, en Matrijs van Rooij, ik mag wel zeggen beheerder, kasteelheer zelfs van dit pand, van dit prachtige pand. Matthijs, vertel eens, ik zie hier een plaatje van een meneer met wat lang haar, een soort bisschop, vermoed ik, en daarnaast dat een soort gedichtje. Vertel eens, wat zien we hier? We zien hier Christoph Bernhard van Galen, Bommenberend. Een portret van hem, en je ziet hier die bommen die zie je hier gaan aan de achterkant. Dit portret dat hangt hier omdat Gerard Adolf Bentinck van Brekkelenkamp, die van 1659 tot 1678 heer van Brekkelenkamp was, die was in dienst van de bisschop. Dat was eigenlijk de belangrijkste man in de geheimraad van de bisschop. En die vierde toen natuurlijk hoogtij in dat rampjaar. En als tegenwicht hebben wij hier een spotdicht. In 1672 boekte die eerst enorme successen natuurlijk. Deze bisschop, ja. Waar Gerard Adolf Bentinck aan mee hielp. Maar bij Groningen werd hij verslagen. Dat is toen bekend. Dus jullie wilden eigenlijk aan zeg maar, het mooie plaatje ook de schaduwkant laten zien? Nou, de schaduwkant, dat moet je toch anders zien. Want die Bentincks die dachten natuurlijk heel anders over de bisschop en over de Hollanders. Daar gaan we straks uitgebreid over. Oké, prima. Ja. Ja. Maar dit spotdicht, wat is dat? Dat spotdicht, dat is ter gelegenheid van de nederlaag die de bisschop leed bij Groningen. En dat was ook het begin van het einde. En daar zal ik een stukje uit voorlezen, want het is wel grappig. Westfaalse bril, heet het, gepast op de neus van monster, titelmonster. Door het welk hij zingt zijn 40 legenden op het verlaten van de stad Groningen. Dus je ziet straks 40 scheldwoorden. En het begint als volgt. Ik, Barend van Galen, moet nu weer dalen naar het arm Westfalen. Dat doet mich zozeer. Doch alle mijn leven zijn mij gegeven deze titels verheven tot mijn eer. En dan krijg je het. En nu komen de scheldwoorden. Nou komen de scheldwoorden. Kerk ruïneerde, boerenplager, landbederver, kappendrager, bombewerper, onrustwreker, zinkpotgooier, bondverbreker, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat gaat allemaal door. Hij staat er goed op, zullen we maar zeggen. Ja, precies. En tot slot, beschouw je het nou als een eer dat dit een van je eerste voorvaderen is in dit huis? Ja, zeker, want het was een heel bijzondere man die natuurlijk verguisd is later en vergeten. Goed. Maar als je de geschiedenis goed bekijkt, ja, het was gewoon een topbestuurder en een heel bijzondere man. Weet je wat we doen? We gaan even luisteren hoe de historici hier aan tafel over hem denken en gaan we er straks nog even op terugkomen. Prima. Goed, dankjewel. Julie, het woord is aan jou. Ja, dankjewel Jos. We zenden dus inderdaad met OVT vandaag uit vanuit Huis te Brekkelenkamp in Twente. Want het is de maand van de geschiedenis met het thema Wat een ramp. Dus de afgelopen weken zijn wij van de ene rampzalige locatie naar de andere getrokken. En nu dus hier in Twente aanbeland om het te hebben over het rampjaar 1672. Dit jaar natuurlijk 350 jaar geleden. Wat dat rampjaar precies inhield, dat gaan we zo bespreken met onder andere historicus Luc Panhuizen, onbetwist Nederlands grootste deskundige van het rampjaar. Verder aandacht voor de man die de wereld behoedde voor een ramp, een kernoorlog om precies te zijn. En er is straks een column van Micha Wertheim. En we hebben ook muziek van een van Nederlands grootste indie-pop beloftes, Eerie Wanda. Een eerste kleine impressie, straks veel meer. Precies 350 jaar geleden stond Nederland aan de afgrond. Het was het rampjaar, 1672. En binnen dat ene jaar werd de extreem welvarende republiek op de knieën gedwongen, of bijna op de knieën gedwongen, toen het door maar liefst 4 vijandelijke legers tegelijk werd aangevallen. En toch, er waren best veel Nederlanders die de binnenvallende troepen in der tijd helemaal niet als rampzalig bezagen. Sterker nog, ze zagen de vijandelijke legers juist als bevrijders. En veel van die Nederlanders die woonden hier in de buurt, in Twente, vlak aan de Duitse grens. En zelfs in het huis waar we vandaag vanuit uitzenden. Ja, en hoe was dat mogelijk? En wat zegt dat allemaal over hoe wankel zoiets als de Nederlandse identiteit in 1672 nog was? Te gast zijn daarover Luc Panhuysen, schrijver van onder andere Het Rampjaar 1672... en Martin van der Linden, publiekshistoricus bij de IJssel Academie... en maker van de podcast Bommenbeerd in Overijssel. De man waar al zoveel over gediscussieerd zal worden dit uur. Martin, eerst even over die podcast. Welkom allebei overigens. Een zesdelige serie waarin je samen met Luc de geschiedenis van het rampjaar hier in Overijssel uitgebreid behandelt. Zit vol met prachtige verhalen, et cetera, et cetera. Geloven we meteen, is ook zo. Waarom vonden jullie het zo belangrijk om aan dit stukje Nederland, Overijssel, zo'n aandacht te besteden in het grote rampjaar wat heel Nederland overkwam? Nou, eigenlijk merkten we in aanloop naar die rampjaardenking dat het verhaal wat altijd over het rampjaar wordt verteld, dat dat het Hollandse verhaal is. Hè? In Den Haag zat de regering. Holland was het belangrijkste gewest van de Republiek. Daar draaide het om. Maar eigenlijk moet je spreken van twee verschillende rampjaren. Je had het rampjaar van Holland. Holland werd bedreigd, maar is nooit bezet geweest. Was uiteindelijk veilig achter de Hollandse waterlinie. Er gebeurde natuurlijk van alles, maar na een aantal maanden was de ernstigste dreiging was voorbij. En je hebt het verhaal van het oosten en van het noorden. Waar het rampjaar uitmondde in een bezetting van bijna 2 jaar... die tot maart, april 1674 duurde. Nou, en dat is eigenlijk een beetje onderbelicht gebleven, eigenlijk altijd dat verhaal. Dus dat, daarmee hebben we de podcast gemaakt, om dat verhaal juist te vertellen. Herstelwerkzaamheden. Nou, eigenlijk, wat de geschiedschrijvers over het hoofd gezien hebben, altijd maar naar Holland kijken. Dachten jullie hier als jongens, kom je hier ook uit deze streek dan? Ik wel. Luc niet. Ik ben, je bent een fellow traveler. Ja, ja absoluut. Ja. Ik ben geboren in Amstelveen. En heb nou een heel pril wortelstelsel in Zwolle opgebouwd, waar ik bijna 20 jaar woon. Okay, nou dan dus heb je ik voel me wel verbonden. En wat Martin zegt, dat is waar. Weet je, Overijssel heeft de grootste claim op het slachtofferschap tijdens het rampjaar. Is het langs bezet geweest. Mocht wel eens eventjes verteld worden. Zullen we, voor we dat verdriet induiken, toch even kijken naar hoe het in de 17e eeuw in Nederland gaat. Gouden eeuw, beste tijd van ons bestaan, zeggen we altijd. In zekere zin, althans tot voor kort zeiden we dat. Tegenwoordig ligt dat weer wat gecompliceerder. En dan beleven we juist dit dieptepunt. Ja. Maar schets even voor ons hoe het was in die 17e. Hoe mooi of niet mooi, hoe het was. Hoe welvarend en dat soort dingen. Kijk, al die rijkdom is natuurlijk relatief. Dus in verhouding met de ons omringende landen was de Republiek echt een enclave van rijkdom, van welvaart. Op de kraampjes, op de markten zag je veel meer producten uitgestald dan in overige landen. Gewoon omdat Nederland ook was aangesloten op een enorm wijds handelsnetwerk. Dus je zag exotische producten, nastreekproducten. Nederland was dus eigenlijk de voorraadschuur voor alle producten die maar via de handel in omloop konden worden gebracht. Van zijde tot en met teer, van hout tot en met ivoor, noem maar op. Mensen verdienden ook goed in Nederland. Het was een enorme vraag naar werk, net zoals nu. Dus uit Scandinavië, uit Duitsland en alle omstreken kwamen ze hier om werk te vinden. De universiteiten waren heel erg populair hier. De protestantse landen die stuurden hun studenten ook hierheen. We hadden zelfs universiteiten die niemand weet dat die ooit bestaan hebben. Hè? Bijvoorbeeld in Harderwijk en Vraag. Klopt. De mensen denken dat de universiteiten waar het begon, dat is allemaal het Westen. Maar het begon ook, laten we zeggen, in het Oosten. Klopt, ja. Klopt. Dus Nederland was zeg maar zo'n landje wat eventjes alle troeven komt eigenlijk handen tekort voor al die troeven. Dus vergelijk het toch ook nog eventjes met Engeland, want je doet dat in je boek heel mooi. En ik vond dat echt een... Het is echt, ik geloof... Nou ja, jij weet het beter dan ik waarschijnlijk, maar Nederland, iets van dubbel zo rijk als Engeland? Nou ja, kijk, een timmerman verdiende hier 2 keer zoveel als in Frankrijk. En als je bedenkt dat het jaarinkomsten van Holland ongeveer even groot waren als de jaarinkomsten van heel Engeland, terwijl dat 3 keer zoveel inwoners had, dan zegt dat wel iets. En dan is Holland natuurlijk wel het rijkste gewest van de Republiek. Maar er, heel veel dingen vielen hier op zijn plek. Maar, en de Nederlanders deden het eventjes heel erg goed. Maar als je dit zo hoort, het is een lofzang, dan zou je denken, dat voelen we ons ook wel een beetje een Nederlander al in die tijd. Was dat zo? Nee. Kijk, Holland. Holland is eigenlijk, laten we zeggen, de motor van de economie. Waar ik woon, Zwolle, die heeft zijn gouden tijd gehad. In de 14e eeuw. Dus die gouden eeuw is heel erg een lokaal verschijnsel. En in die 80-jarige oorlog zie je dat dus ook de randgewesten rond Holland de ondankbare functie hebben vervuld van slagveld. Daar werd die strijd tegen de Spanjaarden gevoerd. Holland was eigenlijk het eerste bevrijd van de Spanjaarden tijdens de 80-jarige oorlog. En Holland zou alweer, laten we zeggen, die geluksrol mogen vervullen tijdens het rampjaar. Terwijl die oude bufferprovincie uit de 80-jarige oorlog tijdens het rampjaar, ja, eigenlijk ook weer de maar de het is vaak werden. Zo, als er oorlog is en er valt iemand binnen, dan word je, of je het nou leuk vindt of niet, vanzelf patriot. Was dat zien we nu ook gebeuren in Oekraïne bijvoorbeeld. Was dat niet ook het geval in, nou, noem eens wat, Gelderland, hier? Ik denk dat daarop het antwoord genuanceerd moet zijn. Dat was ook het geval, maar het was ook niet het geval. Nou, daar komen we ook straks nog wel verder op terug. Maar toch nog even naar de aanloop dan van 1672. Want de Republiek wordt dus aangevallen door 4 legers. Frankrijk, Engeland, de bisdommen van Münster en Keulen. Maar Luc, je schrijft in jouw boek dan, het rampjaar was voor een groot deel het gevolg van de rancune en dadendrang van één man. Ja. Wie was dat? Lodewijk de 14e. Ja, Lodewijk de 14e was eind 1667 was hij met een groot leger de Spaanse Nederlanden, oftewel België, binnengevallen. Hij wilde Frankrijk opschuiven in het noorden, naar het noorden. België was voor Nederland heel belangrijk als buffer, weer als buffer, want de Republiek is zo klein. En voordat je een militair antwoord hebt geformuleerd op een invasie, ben je een maand verder en dan staat de vijand al in je regeringscentrum. Dus daarom heb je, zeg maar, diepte nodig voor je land. Daarvoor was België weggelegd. Nederlandse buffer tussen het opkomende Frankrijk. Lodewijk de 14e haalt spelenderwijs allemaal happen uit dat stootkussen. Johan de Wit was toen nog de machtige man. Die timmert in een hele korte tijd een bondgenootschap in elkaar. Militair bondgenootschap, waarmee hij Lodewijk de 14e weer terugjaagt uit de Spaanse Nederlanden, staart tussen de benen, naar Parijs. Lodewijk de 14e is niet geamuseerd en zweert wraak. Dat is in het kort. En hij doet er jaren over om die wraak voor te bereiden. Dus bondgenoot voor bondgenoot koopt hij om. Is het dan zo dat die andere bondgenoten door de Zonnekoning overgehaald zijn om Nederland binnen te vallen? Ja, die krijgen een fijne subsidie van de Zonnekoning. En ze krijgen ook, laten we zeggen, territoriale snacks in het vooruitzicht gesteld. Dus de bisschop van Münster, die had al eerder laten zien, 1665, dat hij belangstelling had voor de heerlijkheid Borculo. Nou, hij dacht, als ik nou mee kan liften met de invasie van het grootste leger ter wereld, dan blijft er waarschijnlijk best wel een Borculo aan vastkleven. En Engeland liet zich door Frankrijk betalen? Ja. Zo. Dat kwam omdat, het is een beetje staatkunde, maar de koningen van Engeland die wilden niks met het parlement te maken hebben. Dus Engeland wordt altijd de oudste democratie ter wereld genoemd. Maar de koningen van Engeland verkeerden toen op dat moment in een soort van, in de droom dat zij koning konden zijn zonder het parlement. Maar wilde je belasting heffen, altijd eerst toestemming vragen aan het parlement. Wilde je geen belasting heffen, maar wel je hof kunnen betalen, dan had je dus zo'n suikeroom nodig als Lodewijk de 14e. Lodewijk de 14e wist dat, dus die wist hoe die zijn vraag moest stellen. Ja. En dan volgt de inval en dan binnen een paar weken wordt, ja, eigenlijk zonder overdrijf, het halve land vanuit oostelijke richting onder de voet gelopen, Martin. Hoe beschrijf eens, hoe gaat dat? Ja, nee, klopt. Ja, de inval die begint op 1 juni 1672. Dat de bisschop van Münster hier bij Overdinkel, hier vlakbij de grens met Duitsland, over de weg die vandaag de dag nog steeds de invalsweg heet, kwam met 30.000 troepen overeind. Ze hebben wel een lang geheugen in deze stad. Zeker, ja. En eigenlijk binnen een paar dagen had hij heel Twente in handen. En van daaruit trok hij eigenlijk een beetje zuidwaarts... over de grens met Gelderland naar Overijssel... richting Deventer, Zwolle en Kampen. En met een aantal weken heeft hij die steden ook veroverd. En van daaruit gaat hij door naar het noorden. Dus binnen 2-3 maanden had hij grote delen van de Republiek in handen. En dat is voor die tijd met legers, hoe die in die tijd optrokken, is dat heel snel. Ja, want dat was gewoon te voet nog waarschijnlijk, of niet? Misschien een paard, te voet en ook met paard. Hè. Ja. Bisschop van Münster stond bekend om zijn kanonnen natuurlijk, bommenwerend. Dus er waren ook de nodige paarden mee om die kanonnen mee te trekken. Maar ontegenzeggelijk, heel snel. Ja, en dat roept toch ook meteen de vraag op, gaf men zich dan direct over als het zo snel ging? Nou, stad als Deventer is nog een paar dagen belegerd. 3 dagen werd hij beschoten en toen hebben ze zich overgegeven. Daarna is eigenlijk de burgemeester van Deventer... heeft een hele bijzondere rol eigenlijk. Die is naar Zwolle toegegaan, die heeft het stadsbestuur toegesproken. En die heeft eigenlijk de belegering van Deventer zo erg voorgesteld. Hè. De halve stad was verwoest, zei hij tegen Zwolle. Een beetje om misschien de eigen eer te redden? Zo van, we hebben heel hard gevochten. Hij voelde misschien wel nattigheid inderdaad. Want dit is misschien te snel gegaan. Maar dat veroorzaakte bij Zwolle wel zodanige paniek. En ook bij Kampen, dat zonder ook maar één Münsters soldaat in de buurt was. Het zat hier veel met burgemeesters in oorlogstijd eigenlijk. Nee, zeker. Absoluut. Maar daarbij moet wel weer gezegd worden dat... 7 jaar voor het rampjaar, in 1665, was de bisschop van Münster ook al Overijssel binnengevallen. Heeft hij ontzettend huis gehouden met allerlei plunderingen en moorden en geweld. Dus zijn reputatie was al gevestigd. Dus zij wist ook wie zij voor zich hadden staan. En dat heeft misschien wel meegespeeld bij het feit dat zij niet hun hele stad wouden laten verwoesten. Ja. Het is toch mooi ook, hè, dat we nu al een keer of 6 het woord bisschop hebben horen vallen in relatie met geweld en misdaad. Maar goed... Hoe wordt dan uiteindelijk die opmars wel tot staan gebracht, Luc? Je bedoelt... De opmars van Bommenberend, et cetera. Ja. Hoe wordt dat wel tot staan? Kijk, want weet je, er zijn ik heb het vooral nou gehad over de Zonnekoning. Martin over Münster. En dat zijn eigenlijk 2 logistieke avonturen. De bisschop van Münster, die heeft interesse in de rijkste gebieden van de Republiek. Daarvoor moet je naar Holland. Maar zodra hij de IJssel oversteekt, krijgt hij het lid op de neus. Want Lodewijk XIV geeft hem een ferme tik en zegt... nee, dat is voor mij. Dus Bommenberend buigt af naar het noorden. Hè, om daar al heel snel zijn waterloo te vinden bij Groningen. Hè. Ja, 28 augustus... Dat hoorden we net, ja. Ja, trekt hij zich... En vanaf dat moment voltrekt zich eigenlijk al een hele gestage implosie... van het militaire elan van onze bisschop. Hij heeft een soort van blitzkrieg als hij binnentrekt. En dat is voor een groot deel te danken... die snelheid en dat succes door het bommentuig wat hij meeneemt. Er zitten hele slimme pyrotechnische vondsten in die bommen die hij meeneemt. Dus niet alleen geven ze veel rook, maar er zitten ook buizen in met projectieletjes erin. Dus als zo'n bom ontploft, dan schiet hij zeg maar allerlei schroot in de omgeving. Een soort fragmentatiebom. Een soort fragmentatiebom. Ja. Deze man was zijn tijd ver voor. Als bisschop. Ook. Als bisschop. Ja. Toch nog eventjes, waar wij eigenlijk naar zitten te vissen... is waar Martin ook al een beetje aan raakte. Van, hoe komt het nou deze rampjaar zo anders beleefd is... in het oosten van Nederland en in het westen van Nederland? En dat heeft toch te maken met die waterlinie. Daar wilden we een beetje naartoe. Ja, dat begrijp ik. Ja, die waterlinie is best belangrijk. Nee, die waterlinie... Wat was de waterlinie? De waterlinie was... Het was nog... nooit vertoond dat je een binnenmeer dwars door Nederland... van noord naar zuid zou aanleggen van 5 aaneengesloten polders. En dat als je die zou laten onderlopen... dat die een ononderbroken slagboom van water voor de vijand zou neerlaten. En Lodewijk XIV is 2 maanden bezig geweest om vanaf het moment... dat hij de Republiek binnenkwam, dat was bij Tolhuis de Rijn... is hij 2 maanden bezig geweest om in totaal meer dan 60 stadjes... en zo'n 16 vestingen te veroveren. En dat ging een beetje zoals jij dat ook vertelde met Deventer. Eerst wat loopgraven aanleggen, je laat wat bommen vallen... Nou, en dan volgt de capitulatie. Al snel 1 à 2 dagen per belegering. Maar als je dat maal 60 doet, dan ben je eventjes bezig. En al die tijd had de waterlinie nodig om vol te lopen, want de waterstanden waren extreem laag. En om die 5 aaneengesloten polders echt deugdelijk onder water te zetten, moest je eerst boeren zeg maar tot kalmte dwingen. Want die zagen hun vee verzuipen en hun land verzilten. En je moest ook allerlei dijken doorgraven, sluisjes openzetten. Je moest een beetje begrijpen hoe dat waterhuishoud technisch een beetje goed loopt. Dus toen al die stadjes waren veroverd aan eind juli en Lodewijk klaar was voor de doorstoot naar Holland, lag ineens die waterlinie daar en kon hij niet verder. En dan ben ik toch benieuwd, dat die waterlinie, dat moet een enorme opluchting zijn geweest toen dat er eenmaal lag en het water hoog genoeg was gerezen voor de mensen in Holland. Maar hoe keek men er hier eigenlijk naar? Voelde men zich niet aan het lot overgelaten? Zo van, goh, ze hebben zichzelf mooi beschermd. In Overijssel was dat zeker zo. Hè? Je had de waterlinie en daaromheen had je nog een andere verdedigingslinie. Dat was de IJssellinie. Maar die lag aan de westkant van de grens van Overijssel. Hè? Steden als Deventer en Zwolle die hadden wel staatse garnizoenen die ook weerstand moesten kunnen bieden. Maar eigenlijk het hele oosten van deze provincie, dat werd meteen opgegeven. Dat werd, dat werd niet verdedigd. Mm-hmm. Ja. En omgekeerd, hoe was het dan? Ik kan me ook weer voorstellen dat ze vanuit Holland dachten van, ja god, hoeveel weerstand hebben ze daar nou geboden? In Holland werd het als hoogverraad aangereikt, die snelle overgave van Deventer, Zwolle en Kampen. Deze streek, je hebt er geloof ik ooit heb ik een kaartje gezien van iemand die noemde dit hele gebied bestond uit reserve Duitsers. Maar kijk, we hadden net over nationale identiteit. Dat was in Overijssel op dat moment nog helemaal niet aanwezig. In de 80-jarige oorlog was Overijssel een van die hebben het plakkaat van verlating ook bijvoorbeeld niet ondertekend. Het plakkaat van verlating is eigenlijk onze onafhankelijkheidsverklaring. Was dat verleden met de Hanze, waar alle economische banden met Duitsland waren er nog. Dus, maar nou is overgeven één ding. Maar met bloemen langs de kant van de weg gaan staan, omdat de vijand oprukt en ze welkom heten, is een ander ding. Dat gebeurde hier, geloof ik ook, of niet? Nou, ik denk dat dat ook iets genuanceerder ligt, dat ze niet met bloemen en vlaggen aan de kant van de weg stonden. Maar hoe kwam dat? Hoe kwam dat? Nou ja, je had in deze provincie had je gewoon een groot deel van de bevolking, met name in het oosten, in Twente, wat nog katholiek was. En katholieken in de Republiek, die mochten hun geloof niet in het openbaar uitoefenen. En dan komt er zo'n katholieke bisschop aan, weliswaar met veel geweld, maar die vervolgens wel alle kerken die in handen waren gekomen van de protestanten weer teruggeeft aan de katholieken. Katholieken mogen weer in het stadsbestuur plaatsnemen. Die herstelt eigenlijk weer de middeleeuwse verhoudingen zoals de katholieken dat zagen. Hij herstelt de natuurlijke orde. Want toch beschrijf even, hoe was dat dan? Hoe was het voor de katholieken voor de inval van de bisschop en vervolgens wat er dan verandert? Eigenlijk kunnen we dat heel leuk zien aan de hand van aantekeningen van een protestantse dominee in Opmarsum. Hier vlak naast, inderdaad. Ja. Dominee Abraham van Laar, die heeft in zijn kerkenraadsboek in de 17e eeuw allerlei aantekeningen gemaakt. En daarin beschrijft hij dus met name ook wat er in het rampjaar gebeurt. Dan zie je dat die tweedeling, die is heel erg aanwezig. Je moet je voorstellen, in Opmarsum, daar heb je verhoudingsgewijs 50 protestanten en 2000 katholieken. En die protestanten, die zitten met z'n allen in de grote kerk in Opmarsum. En terwijl de katholieken voor hun mis, die zijn veroordeeld tot een schuilkerk op zolder of in een schuur, of die gaan de grens over naar Münster om daar de mis in het openbaar te kunnen beleiden. Dus dat waren eigenlijk twee gescheiden werelden. En dan komt ineens die Münsterse inval. En dan zie je ook dat katholieken binnen no time de kerk komen opeisen, de sleutels van de kerk komen opeisen, met het Münsterse commandant achter zich staan. En niet alleen de sleutels van de kerk, maar ook de kerkelijke registers en de avondmaalsbeker. En je ziet ook die avondmaalsbeker, die wil Van Laar willen niet afgeven. En die wordt hem dan met geweld afgeperst, schrijft hij letterlijk. Dus zo waren die verhoudingen wel. Maar je beschrijft hier dus eigenlijk een hele kleine protestantse minderheid. En verder, de meerderheid is katholiek. Hoe was dat eigenlijk in vergelijking met de rest van het land? Dat is weer interessant. De gereformeerde kerk was eigenlijk de officiële kerk. Dat was de zogenaamde staatskerk. Maar slechts 40% van de bevolking was echt openlijk aanhanger. Van de hele Nederlandse bevolking? De hele Nederlandse bevolking. Dus dat is een gemiddelde. Dan had je ook nog 40% katholieken. En dat was natuurlijk ook heel scheef verdeeld. Dus er zaten heel erg veel, verhoudingsgewijs, katholieken juist aan die grens met dat bisdom Münster. Dus, hier in Twente wel 95%. Precies. Die bloemen die kwamen waarschijnlijk uit de grond van hun hart. Want eindelijk werd er op een bijna soort democratische grondslag geluisterd naar wie heeft hier eigenlijk de meerderheid. Goed. En eigenlijk eindelijk krijgen we onze rechtmatige, kolossale, mooie, grote kerk weer terug. Ja, maar wordt er dan eigenlijk een soort van groot feest gevierd? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, kijk, het klinkt als een soort carnaval, het klinkt als een soort omkering van de orde. Je ziet geen groot feest, maar je ziet wel dat het katholieke leven, hè, wat in de openbare ruimte, dat het ineens weer zijn plek krijgt. Hè. Fijne processies. Er worden missen gehouden, er worden processies gehouden. Ja. En die Abraham van Laar, dat is natuurlijk, het is allemaal een doorn in het oog dat gebeurt. Dat zijn allemaal paafse superstitieën wat hij beschrijft. Oppervlakkigheden, bijgeloven, daar moet je helemaal niks van hebben. Maar dat katholieke leven, dat komt helemaal weer terug. We hangen aan jullie lippen en toch gaan we verder. Ja, want ja. We moeten toe naar waarom we hier eigenlijk uitzenden. Want we zijn nu, we willen toch ook toe naar inderdaad dit huis. Het huis Ter Brekkelkamp, waar in 1672 een man woonde die de bisschop van Münster niet alleen als een bevrijder zag, maar zelfs meevocht aan zijn kant. Luc, kun je even vertellen hoe die man tot het besluit kwam en wie hij was? Gerard Adolf Bentinck tot Brekkelkamp was al geheimraad van de bisschop van Münster. En als je geheimraad bent, dan sta je best dicht bij de landsheer. De beroemde dichter Goethe was geheimraad van de vorst van Saxe-Weimar. En die ging zelfs met deze vorst aan de boemel. We weten niet hoe intiem Gerard Adolf was met de bisschop van Münster, maar de lijnen waren kort. Als geheimraad sta je echt dicht ook bij. Kun je het ook even vertalen, geheimraad? Wat het betekent? Adviseur, belangrijk adviseur. Ja, okay. En dus ook lid van de geheime raad. Je staat echt heel dicht bij de beleidsvorming eigenlijk. Maar was hij dan uit functie alleen maar trouw aan de bisschop, of had hij ook zijn hart bij de bisschop liggen? Ja, hij was katholiek ook. Hè? En zijn familie had al een poos zwaar te kampen van de protestantisering die in deze contreien hoog op geld deed. Hij was zelf katholiek. En de katholieken werden stelselmatig buiten de bestuursfuncties gehouden. Dus als dan de bisschop binnenvalt, dan valt er voor hem ineens heel veel te winnen. He, ineens krijgt de toekomst, daar gaat de zon stralen. Dus deze Gerard Adolf, die heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de voorbereidingen van de capitulatie van Zwolle bijvoorbeeld. Ergens in een bruin cafeetje in de voorstadje Schelle van Zwolle, waar ik toevallig woon, daar hebben ze het allemaal bekokstoofd. Die Deventerse burgemeester, waar Martin het zo net over had, en Gerard Adolf. Dus met achter een goede kroes bier is eigenlijk de intimidatie van Zwolle voorbereid. En eigenlijk. Want we hebben net ook al gehoord dat deze bommenberend, dat het een figuur was wat ook behoorlijk huis hield hier in de buurt, tot in Groningen aan toe, was daarom berucht. Ik kan me ook voorstellen dat misschien in eerste instantie zo'n Bentinck, dat hij dan denkt van, nou, prima om met zo'n bisschop in zee te gaan, en het is ook een katholiek. Maar dat dan op een gegeven moment de oorlog vordert, en dat hij niet wordt hij dan niet aan twijfelen gebracht als hier enorm wordt geplunderd in de buurt? Wat je bij hem ziet, is je ziet op een gegeven moment Koevoorde is bezet geweest door de bisschop van Münster. Heeft hem daarna weer verdreven. De bisschop van Münster die probeert Koevoorde weer in te nemen. En door de Overijsselse vecht af te dammen en Koevoorde zo uithongen onder water te zetten. Gerard Adolf Bentinck die wordt dan ingezet om duizenden boeren uit de hele omgeving te ronselen om aan die dijk te graven die vecht moet afdammen. Een soort dwangarbeid in zekere zin. In feite wel. En de katholieke boeren die ontkwamen er ook niet aan. Die moesten dat ook gewoon doen. Arbeidsaanzet. En wat je ziet is dat die Geert Adolf Benting, die wil dat eigenlijk ook liever niet uitvoeren. Die krijgt ook eigenlijk op de kop van de bisschop van Münster. Dat lees je in verslagen van, nou ja, hij moet toch, het bevel is bevel. Hij moet het uitvoeren. Ja. Maar ja, daardoor is hij wel ontzettend impopulair geworden in deze regio. Hè, na afloop van het rampjaar. Nou ja, jij zegt al, Luc, arbeidseinsatz. Bij de Nederlander komt er dan toch snel de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog. Daar kunnen we niet al te ver in gaan. Maar dan ben ik toch heel benieuwd, wat gebeurt er dan als dit gebied weer bevrijd is? Als de bisschop van Münster vertrokken is en Benting die zit hier nog in Huizen te Brekkelenkamp. Is er dan een soort bijltjesdag? Wordt hij dan gezien als een landverrader? Hoe gaan ze met hem om? Ja, natuurlijk. Hij heeft ook fikse klappen opgelopen. Letterlijk? Ja, letterlijk. Hij is echt bijna gemolesteerd. Kijk, niet alle katholieken die hebben staan te juichen. Niet alle katholieken die stonden met bloemetjes klaar. Weet je, dit is een grensregio. De macht is heel vaak verschoven geweest. Grosso modo gaan historici ervan uit dat vanaf het jaar 1621, eind van de 12-jarig bestand, dat alles wat toen katholiek was en door de Spanjaarden werd beheerst, maar later door Frederik Hendrik tot aan de Vrede van Westfalen 1648 is terugveroverd, toch katholiek is gebleven. En als je in zo'n regio bent opgegroeid, dan weet je, nou, de wisselingen van de macht, die zijn te talrijk geweest. Ik ben een beetje zuinig met het betonen van mijn loyaliteit. Dus je kijkt de kat uit de boom. En zo zullen ook heel veel mensen de komst van de bisschop hebben bekeken. En toen de bisschop kleine 2 jaar later weer terugging naar Münster, hadden zij het gelijk aan hun kant. En de katholieken, die al te openlijk hebben staan te juichen, ja, die vielen op. Want die hebben ook met een beetje van ressentiment de protestanten bejegend. En dat wordt je dan natuurlijk betaald gezet. Ja, en wat betekent het dan concreet voor hem? Behalve dat voor Adolf, in elkaar geslagen werd? Ja. Nou, zijn concurrerende edelmannen die probeerden zijn landgoed af te pakken. De schulden die ze tijdens de Münstertijd hadden gemaakt, die probeerden ze op hem te verhalen. De bisschop van Münster zelf heeft bij de Staten-Generaal nog een goed woordje voor hem gedaan. Om ervoor te zorgen dat hij een soort van amnestieregeling daaronder kon vallen. En daarna is hij wat meer met rust gelaten. En in 1678 is hij uiteindelijk overleden. Dus niet eens zo heel lang. Niet in de armoedeval. Hij viel heel goed, als we het afsluiten. Ja. We hebben het over dat rampjaar. We hebben het over de verdeeldheid. Maar we hebben het ook over weer de verschillende reacties. Kun je nou zeggen dat Nederland dat rampjaar inging als nog een behoorlijk verdeelde natie, en dat het misschien wat verenigder is geworden dankzij die aanval van buiten? Ja, dat kun je wel zeggen. Toen Groningen door de troepen van de bisschop van Münster werd verlaten, toen stonden ze in Den Haag te juichen. Dus het slagveld van Groningen, daar werd een slag geleverd waar Holland beter van werd. Zo werd dat ook echt gezien. En zo leefde men ook mee met het lot van Maastricht. En zo leefde men ook mee met het lot van Overijssel. Maar wat het ook heeft geholpen, is dat tijdens het rampjaar er eigenlijk een soort van staatkundige revolutie plaatsvond. Dus van het puur burgerlijke element, de regentenregering van Johan de Witt, dat werd steeds meer monarchaal onder leiding van Willem III, die de noodtoestand hoog hield, oorlog bleef voeren en zei, jongens, we hebben een strakke commandoketen nodig, niet al te veel representatie meer. En hij begon een beetje de Staten-Generaal te negeren. Dus je ziet dat Nederland sowieso wat meer wordt geknecht vanuit Den Haag. En Willem III die dringt Overijssel en dringt Gelderland en Utrecht ook het regeringsreglement op nadat de vijand is vertrokken. En dat wil eigenlijk zeggen dat ze alleen maar in hun provinciale vergadering zetbazen van Willem III mogen neerzetten. Ja, dus we gaan erin als republiek enigszins verdeeld en we komen eruit als een monarchie waar de touwtjes ietsje strakker. Ja, die monarchie is te veel, maar je hebt wel gelijk. Ja. Oké. Goed zo. Heren, dank je wel voor deze toelichting. Ja. Luc. U hoorde Luc Panhuizen, auteur van onder andere Rampjaar 1672... en Martin van der Linden, publiekshistoricus bij de IJsselacademie... en maker dus van de podcast die echt het luisteren waard is... Bommenberend in Overijssel. En dan gaan we nu naar onze muzikale gast van vandaag, Eerie Wanda. Op aanraden van onze collega's van 3 voor 12... Die deze zangeres uit Nijmegen tipte als de grote belofte... van de Nederlandse indie-pop. Onlangs verscheen haar tweede album, Internal Radio, derde album... bij een Amerikaans platenlabel. En vrijdag 11 november treedt ze op bij het muziekfestival The Guess Who in Utrecht. En ze speelt voor ons het nummer Puzzled. Eerie Wanda. De column van Micha Wertheim. Tot 15 januari zijn 10 topstukken uit de beroemde Amerikaanse Frick Collection te zien in het Mauritshuis. Meesterwerken van Vermeer, Frans Hals en Rembrandt, die, zo las ik, al in geen 100 jaar in Nederland te zien zijn geweest. Een goede reden dus om op een mooie herfstdag af te reizen naar de residentie. Zo kwam het dat ik deze week oog in oog stond met een levensgrote 52 jaar oude Rembrandt van Rijn, die getooid in een prachtige gouden gewaad peinzend voor zich uitstaarde. Eerlijkheid gebiedt me te bekennen dat ik het altijd wat ongemakkelijk vind om naar topstukken te kijken. Het voelt toch een beetje als een overhoring. Zie je wel hoe goed het schilderij is waar je naar kijkt? Fluistert een belerend stemmetje in mijn hoofd. Kijk nou hoe knap het allemaal geschilderd is. Let je wel goed op, want deze kans krijg je niet snel nog een keer. Ik deed mijn best om de stemmetjes te gehoorzamen en onbevangen te kijken naar het imponerende schilderij van de grootmeester, maar schuifelde na een paar minuten toch enigszins geïntimideerd verder. Pas toen ik na een tweede rondje opnieuw voor het doek stond, besefte ik dat ook Rembrandt zelf, iets wat geïntimideerd, naar het schilderij van zichzelf zat te kijken. Hij zal, zo vermoed ik, iets gedacht hebben als: wat is er veel gebeurd met dit lichaam? Wat ben ik snel oud geworden? Maar ook: wat kan licht toch mooi vallen? Misschien nog wel mooier op een doorleefd gezicht dat heel veel heeft meegemaakt dan op dat van een jonge god. Uit plichtsbesef besloot ik na mijn bezoek aan het Mauritshuis toch even langs het Haagse Historisch Museum te wandelen. Daar, om de hoek van het Mauritshuis, is nu een tentoonstelling ingericht over het rampjaar, dat zich 14 jaar nadat Rembrandt zichzelf had vastgelegd voltrok. Op school heb ik, zoals iedereen, geleerd over de plotselinge omslag van oorlog en chaos die aan de welvaart en rust in de Republiek een abrupt einde maakte. Ergens hoopte ik dat de tentoonstellingmakers tussen alle wreedheid en ellende uit het verleden ook iets hadden gevonden om een beetje moed te putten. Dat het rampjaar ons land iets geleerd had over de manier waarop we samen, dat viel dus tegen. Op het schilderij De Lijken van de Gebroeders de Wit zag ik hoe de levensloze lichamen van de raadspensionaris en zijn broer als karkassen bij de slager ondersteboven aan een gal gingen. Een gruwelijke illustratie van hoe snel de welvaart en beschaving waar Rembrandt een product van was, plaats had gemaakt voor barbarij. Alsof het schilderij van De Lijken, dat 3 jaar na de dood van Rembrandt naar waarneming geschilderd werd, nog niet genoeg was, hadden de tentoonstellingmakers een speciale zaal ingericht om de onmiskenbare parallellen tussen toen en nu onder de aandacht van de bezoeker te brengen. Ook nu, zo werd overtuigend betoogd, zijn alle ingrediënten aanwezig om ons land in een soortgelijke chaos te storten. 350 jaar geleden waren het anonieme opruimende pamfletten die het ontevreden volk aanzetten tot het lynchen van de Gebroeders de Wit. Nu konden we in de vitrine zien hoe Twitter-trollen en nepnieuws helpen om in tijden van tegenspoed de groeiende onvrede onder de bevolking steeds verder op te stoken. Terug buiten op de stoep van het Historisch Museum werd ik getroffen door hoe mooi en vredig de Hofvijver erbij lag. Op steenworp afstand van de plek waar de Gebroeders de Wit door een woedende menigte om het leven werden gebracht, waar ook nu steeds vaker woede en wanhoop de boventoon voeren, streek een milde oktoberzon haar zachte warme gloed over het kalme water. Wat kan licht toch mooi vallen? Misschien nog wel het mooist op een doorleefd uitzicht dat veel heeft meegemaakt. Maand van de geschiedenis. Indonesië eist Java-mens en andere topstukken terug van Nederland. Zo kopt de Trouw deze week. Het gaat om het schedelkapje, het dijbeen en de kies die de Nederlander Eugène Dubois ooit ontdekte. En die samen het oudste bewijs vormen van de evolutionaire verwantschap tussen aap en mens. Museum Naturalis in Leiden, waar de botten nu liggen, toont zich vooralsnog niet bepaald bereid om ze te retourneren. Ja, en onze collega Olaf Oudheusen is voor OVT afgelopen maanden bezig geweest met een tweedelige documentaire over de Java-mens die over 2 weken bij ons wordt uitgezonden. En hij is nu aangeschoven voor het laatste nieuws. Welkom, Olaf. Was jij verrast over dit nieuws, dat Indonesië de Java-mens terug wil? Nou ja, ik was dus afgelopen zomer voor OVT bezig in Jakarta om opnames te maken. En was op het ministerie van Onderwijs, waar de lijst waar nu door Trouw afgelopen week over wordt geschreven, werd samengesteld. En ik sprak destijds de directeur-generaal Hilmar Farid. Of nee, hij was nog steeds, is nog steeds directeur-generaal. Hilmar Farid van het ministerie van Onderwijs, die belast is eigenlijk met de teruggave van al deze objecten. En ik heb hem ook gevraagd of die fossielen van Dubois daar ook op zouden komen te staan. En nou ja, dat... ja, we hebben zelfs, heel verrassend, we hebben een stukje uit die documentaire van jou al klaar liggen. En daar horen we inderdaad deze Hilmar Farid zeggen wat hij terug wil en waarom. In order to understand our human evolution better, needs to be memorialized. We need to bring the evidence, no? I mean, the tangible objects that can actually be seen. These items were found. Yeah, here in Indonesia, I think it's great if we can get that back, no? Especially the original ones, the Java man. Ja, hij wil het terug. Dat is overduidelijk. Wat zijn de redenen dat ze het terug willen? Nou ja, ook om het verhaal van menselijke evolutie daar te vertellen. En ook daar wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar menselijke evolutie. En daar hebben ze die fossielen ook voor nodig. Ze hebben er overigens zelf ook heel veel in Sangiran. Maar deze 3 zijn de allereerste die gevonden zijn. En Eugène Dubois is anders misschien dan in Nederland, in Indonesië een hele grote wetenschapper. Wordt daar ook heel geëerd. In verschillende musea heb ik dat ook gezien. Ik heb zelfs jonge volwassenen op straat gevraagd of ze wisten wie Eugène Dubois was. En daar konden toch best wat Indonesiërs iets over vertellen. Dat ze, over de evolutietheorie. En dat hij daar een belangrijke vondst over had. Dat Dubois die fossielen had gevonden. Ja, dus misschien is het historisch bewustzijn daar wel wat groter dan hier. Zeker als het gaat over Eugène Dubois. Ja, vertel even inderdaad. Voor wie het niet meer zo scherp op het netvlies heeft. Die fossielen die hij vond in Trinil, midden Java, die waren belangrijk. Darwin had in 1859 volgens mij The Origin of Species geschreven. Daarin heeft hij een theorie neergelegd dat wij mensen uiteindelijk van de aap afstammen. En er zijn toen echt een stortvloed aan wetenschappers zijn op zoek gegaan naar bewijs daarvoor. Gewoon het fysieke bewijs. En Dubois, Eugène Dubois, was een paleoantropoloog die in het zuiden van Nederland ook ging zoeken naar die bewijsstukken. Maar Darwin had al gezegd, en Wallace eigenlijk nog meer, dat je in de tropen moest zijn. En Nederland had op dat moment een kolonie, Nederlands-Indië. Dubois dacht, ik moet daarheen. En daar heeft hij als kneelarts, hij heeft zich aangemonsterd als arts, want hij was dokter van beroep. Werd toen eind 19 eeuw werd hij vrijgesteld door dat kneel om te gaan zoeken. Want Nederland was inmiddels ook bewust dat er een soort wedloop aan de gang was. Wie die missing link, werd dat toen nog genoemd. En het is later allemaal wel weer anders uitgelegd. Maar er waren heel veel mensen op zoek naar die schakel. Ja, en die vond hij. En hij vond hem. Goed. En nu wil Indonesië terug. Ja. En dat is heel redelijk. We hebben dus net zoiets als wij bijvoorbeeld zonder Rembrandt schilderijen vertonen met kopieën als het ware. Dus dat is alleszins redelijk. Hoe lang willen ze het eigenlijk al terug? Ik geloof al een hele tijd. Kijk, eigenlijk, daar ga ik in mijn twee delen op in. Maar eigenlijk zijn ze al sinds het begin van de onafhankelijkheid in 1945... dan verklaren ze zichzelf onafhankelijk, maar in de soevereiniteitsoverdracht van 1949, dan is er een rondetafelconferentie, is er al een minister, Mohamed Yamin, die fossielen terug wil. Niet om dat hij daar direct wetenschappelijk onderzoek mee wil doen, maar hij wil eigenlijk een soort natievormend narratief voor Indonesië maken. Kijk eens, dit is de Java-mens, die is al veel ouder dan die Nederlanders. Het is bij ons begonnen. Hè? Ja, het is bij ons begonnen. Ja. Ja. En hoe staat nou Naturalis hierin? Hè? Die zeggen we willen niet. Kun je even voor ons samenvatten wat hun argumentatie is en of die redelijk is te noemen? Nou ja, kijk, ik vind de reactie die we nu horen, je zou ze postkoloniaal kunnen noemen. Ze zeggen eigenlijk, het is werelderfgoed, het moet toegankelijk zijn. We moeten er allemaal onderzoek naar kunnen doen. En dat kan hier in Naturalis. En dat is absoluut waar. Hè? Naturalis heeft een prachtige faciliteit. Ze zijn te zien daar. Indonesië kan dat ook. Dus dat is een soort vlucht naar voren die Naturalis maakt op dit moment. Want dat wetenschappelijk onderzoek wordt ook in Indonesië gedaan. En ik heb die Hilmar Verriet ook gevraagd van, maar kunt u die fossielen van Dubois dan ook tentoonstellen en beschermen? Want ze zijn ontzettend bang dat ze misschien wel gestolen worden. Ja, hij zegt, ik heb op dit moment 20 musea die het predicaat hebben om het gewoon veilig te kunnen laten zien. Dus dat argument kunnen we van Naturalis kunnen we wegstrepen. Ja. Blijft er dan nog iets over? Nou, kijk, er is iets anders interessants. En ik heb directeur van Huis, Edwin van Huis, vorige week ook geïnterviewd. En die zegt eigenlijk met zoveel woorden, als deze fossielen verdwijnen uit Nederland, dan doen wij niet meer mee in de hele wetenschappelijke discussie en onderzoek naar menselijke evolutie. Want dan verdwijnen de laatste topstukken die we hebben op dat gebied, verdwijnen naar Indonesië. En dan is er geen enkele reden meer dat internationale onderzoekers naar Nederland zouden komen. Dus Naturalis blijft een beetje voor eigen parochie preken. Ja, dat is heel erg vanuit eigen belang natuurlijk gedacht. Ik bedoel, er is een enorme discussie gaande over roofkunst. Ja. Heeft dat nog iets toe te voegen hierover? Dat was ook de reden waarom ik hier op dit onderwerp ben gekomen. Omdat ik een paar jaar geleden voor de VPRO een serie maakte over een wetenschapsserie Grote Vragen. En toen was ik met een paleoantropoloog Fred Spoor bezig ook in Naturalis. En toen stonden we bij dat schedelkapje, dijbeen en kies. En toen was ook die discussie al aan de gang van... ja, wat gaan we met al die spullen doen die wij ooit in koloniale tijd hierheen hebben gehaald, et cetera. En ik maakte zo'n beetje een flauwe grap. Nou, die gaat binnenkort ook terug naar Indonesië. En de conservator die er destijds bij stond, die zei nooit. En zo. Toen dacht ik van, wacht even, hoezo nooit? Nou ja, dan ben je als programmamaker... Dan word je wakker, hè? Word je wakker. Goed is, en ja. Daar ja. ben ik... Precies, dus dat is heel interessant. Maar ja. Er is ook vrij onlangs is er een soort rapport toch verschenen... Ja. over ja. van, nou ja, voormalige koloniën, nou ja, die mogen... De commissie Consalvers heeft dus ja. twee jaar geleden tijdens corona... hebben ze een adviesrapport aan de minister van Onderwijs aangeboden... waarin eigenlijk met zoveel woorden wordt gezegd... alles wat wij geroofd hebben, moeten we teruggeven. Ze hebben zelfs van een beslisboom gemaakt van, ja, aan die en die voorwaarden... moet iets voldoen en dan kan het gewoon terug naar het land van oorsprong. Ja. Of van herkomst, moet ik eigenlijk zeggen. Deze collectie is een klein beetje dubieus, want is niet geroofd. Maar, zoals Frank Westerman van het weekend in NRC ook al schreef... hij is wel onder koloniale dwang tot stand gekomen. Want deze Dubois was in dienst van de KNIL en had gewoon... dwangarbeiders, coolies, aan het werk. En die hebben al die fossielen uit de grond gehaald. En dus eigenlijk, als je die beslisboom ernaast ja. legt... Ja, dan is de commissie Consalvers is niet zo uitgesproken van... het moet dan terug, maar dit is wel discutabel... en daar moeten ja. we eens even zwaar over praten. Ja, volgens in de formele maatstaven komt dit heel dicht bij roof, zo ja. te horen. Wat gaat er gebeuren? Doe ze voorspelling. Je bent historicus. Over hoeveel jaar heeft Nederland het teruggegeven? Een jaar of 100? Nou ja, maken wij het nog mee? Ik hoop het dat we dat we nou ook eens gewoon de daad bij het woord voegen. En ook in onze eigen spiegel willen kijken als het gaat over het verwerken van dat koloniale verleden. Ik heb de vraag verkeerd gesteld. Ja. Ik had moeten vragen als over 3 weken jouw documentaire uitgezonden is. Ja, staat er nog enige discussie over wel of niet teruggeven? Ik denk dat het dan begonnen is. Goed. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Olaf Oud-Heusden. En de documentaires van Olaf die zijn dus over 2 weken bij ons hier in OVT te horen. Het eerste deel over 2 weken, 6 november. En het tweede op 13 november. En daar zitten ook nog allerlei geheimen in die nog niet... Ja, deel 1, daar zit... Dat gaan we niet verklappen, maar dat kunnen we dan allemaal beluisteren. En dit was het eerste uur van OVT. Straks na het nieuws zijn we terug met een verhaal over hoe Nederland uitgroeide tot loesjeparadijs voor belastingontduikers, criminele witwassers en Russische oligarchen. Genoeg om ons op te verheugen dus. En meer rampjaar. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Ik sta vol in het leven en ik vind het geweldig. Presentator Twan Huis. Vragen van jullie, ga staan. Net begonnen aan een nieuw seizoen van zijn tv-programma College Tour. Het verrassende aan College Tour is toch altijd de vragen van de studenten. En baanwielrenners Jeffrey Hoogland en Sanne Braspennings. Ja, samen met Sanne zwaaien we onze medailles. Hoogland is de kersverse wereldkampioen op de kilometer tijdrit. Hij verpulvert hier de concurrentie. Zijn vriendin Sanne werd vorig jaar Olympisch kampioen. Op de keirin. Op NPO Radio 1. Twan Huis, Jeffrey Hoogland en Sanne Braspennings. Zometeen om 12 uur op de perstribune van Max. Wie luistert, weet meer. Ster. It's a sunweb holiday. Ontsnap deze winter naar de zon. Bijvoorbeeld naar het veelzijdige Madeira. Al vanaf €299 per persoon. We need a holiday. Boek Madeira of een van de andere zonbestemmingen nu op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Een Mini Cooper of Electric? Private lease je nu vanaf €459 per maand.

Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Heerlijk, weer op vakantie. Eén keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland-Amerika-Lijn. Profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn een 2023 Middellandse Zeecruise op basis van vol pensioen en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. Schuren, zagen, boren, schaven. Meer dan 700.000 medewerkers in de houtsector hebben dagelijks te maken met houtstof. Houtstof weg. Met luchtreinigers van Euromate. Euromate heeft stofoplossingen, ook voor uw sector. Houd stof weg. Kijk op euromate.com. Maak kennis met de Volvo C40 Recharge. En ervaar de kracht en souplesse van puur elektrisch rijden. In het comfort van een duurzaam ontworpen interieur, vol slimme voorzieningen zoals Google Services. De 100% elektrische Volvo C40 Recharge. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Houd stof weg met luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Maand van de geschiedenis. Live vanuit Huis de Brekkelenkamp in Lathrop. Met Julie Busset en Jos Palm. Ja, goedemorgen alle luisteraars te land en te lucht en te zee, zal ik maar zeggen. Ja, sorry, excuses daarvoor. We staan hier in Huis de Brekkelenkamp en dat is met Matthijs van Rooij, kasteelheer, mag ik wel zeggen, van dit prachtige pand. We hebben net van alles gehoord over wat zich hier in 1672 met een van de eerste eigenaren heeft afgespeeld. En we staan hier nu vlakbij een prachtige schouw. Matthijs, vertel, je wilde graag hier iets over zeggen. Vertel eens. Ja, het bijzondere van dit huis is dat het nog zo veel oude 16e en 17e eeuwse bouwelementen bevat. Dus dat is wonderbaarlijk, omdat als je ziet wat er allemaal gebeurd is met het huis, wat er allemaal nog is. Bijvoorbeeld zo'n steen, die Fries, die is van de eerste adellijke familie die hier woonde. In de middeleeuwen, diep in de middeleeuwen, stond hier al het tijhuis. Dat was het centrum van deze streek. En je zit hier ook echt op de grond van dat tijhuis nog. Dus eeuwenoud. En in de 16e eeuw bouwde de familie Moerbekke daar zijn edemanswoning aan. En die Fries die is van het echtpaar Johan Moerbekke. Links zie je daar een zwaantje. En rechts de blokken van de familie van der Mark. En dat is Anna van der Mark. En die is gemaakt omstreeks 1560. Maar je ziet nog veel meer van die echt die oude bouwelementen, zoals de mooie ramen daar. De gebrandschilderde ramen. Ja, Matthijs, er is heel veel te zien. Maar we gaan nog eventjes naar de bibliotheek. We gaan een trapje op. En dit is niet te geloven, dames en heren. Ik voel me eindelijk in slot Bommelstein bij Olly B. Bommel te gast. Want hier is een prachtige bibliotheek met allemaal prachtige, mooie houten stoelen, tafels. En als topstuk, eindelijk, als je naar boven kijkt, zie je pas echt hoe mooi het hier is. Want Matthijs van Rooij, wat zien we hier? Allerlei schilderingen op een plafond. Vertel eens wat zie je. Denk erom, dit is een plafond beschilderd in omstreeks 1600. Dus dat vind je in Nederland eigenlijk niet meer zo. Het is 50 vierkante meter beschilderd plafond, nog volledig intact. Je ziet daar bijvoorbeeld een eenhoorn. Zie je, het zijn allemaal een beetje jachttaferelen, maar je ziet daar een eenhoorn. En hier zie je dus een wild zwijn, enzovoort, enzovoort. Maar dit hebben we in 1992 helemaal laten restaureren. Maar het is nog compleet zoals het is geschilderd in omstreeks 1600. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Ja, dit zijn jachttaferelen van de edelman die jaagde eigenlijk. En het is inderdaad, het is in het hout geverfd, als het ware, in de kleur van het hout. Het is heel bijzonder. Nog even iets heel anders, Matthijs, als ik zo vrij mag zijn. Even nog een pijnlijke vraag. We hebben het afgelopen uur geluisterd naar het verhaal van Adolf van Benting. Gerard Adolf van Benting. Ja. Zeg maar een voorbewoner voordat jij hier kwam, hier eeuwen geleden. We hadden niet alleen positieve dingen, maar ook pijnlijke dingen over de man. Hij werkte een beetje mee met die bommenbeer die hier toch aardig huiselt. Heeft dat jouw kijk op graaf Adolf een beetje veranderd? Nou, wat ik vanmorgen ook gehoord heb, wij moeten ons wel realiseren dat we totaal niet begrijpen wat de denkbeelden waren en de posities van die adel en de burgerbevolking ook in die tijd, in het rampjaar. Wij denken aan verhoudingen van de Tweede Wereldoorlog en dan zeggen we, ja, dat zijn een soort verraders. Maar zo was dat helemaal niet. De Bentings die vonden de Hollanders een soort van rebellen. En heer Gerard Adolf Benting die had zijn culturele centra in Keulen en Münster. En die woonde hier 300 meter van de grens die voor hem helemaal niet bestond. Dus je moet. En die was omgeven door mensen die sympathie hadden voor de katholieken. En die katholiek waren zelf. En die sympathie hadden voor de bisschop van Münster. Er was een innige band met de bisschoppen van Münster. Ook de vader van Gerard Adolf had dat al. Dus je moet je echt helemaal proberen te verplaatsen in die tijd. En die was totaal anders dan nu. Dat is niet te vergelijken. Ja, dus je bent nog steeds wel een beetje trots dat je op zijn schouders mag staan. Ja, we praten niet over goed of slecht. Gerard Adolf was een erudiet mens. Had bijvoorbeeld een van de eerste Christiaan Huygens klokken in Nederland. Hier is een van de vroegste Hollands klassicistische tuinaanleggen gedaan. Je moet heel anders gaan denken over die. Het is ook een cultuurpaus, laten we het zo maar zeggen. Absoluut, ja. Dank je wel. Julie, we gaan weer naar jou. Ja, dank je, Jos. En we zenden dus vandaag uit vanuit het Huis de Brekkelenkamp in Twente. Want, zoals altijd in oktober, de Maand van de Geschiedenis, is OVT op tournee. En ditmaal is het thema van de Maand van de Geschiedenis wat een ramp. En daarom hadden we het ook al afgelopen uur over het rampjaar hier in de buurt in Overijssel. Straks gaan we het ook hebben over het rampjaar in Friesland. En ook het verhaal van de ramp die ons op het nippertje bespaard is gebleven. De complete kernoorlog die in 1962 zomaar had kunnen uitbreken. Maand van de geschiedenis. Wist u dat Nederland het vierde belastingparadijs ter wereld is? Na de Britse Maagdeneilanden, de Cayman-eilanden en Bermuda. En dat Nederland de één na grootste ontvanger van Russische investeringen in de EU is, na Cyprus. En dat de Amsterdamse Zuidas na Londen het financiële en juridische centrum voor Russische belangen is. Ja, dat zijn maar een paar van de feiten waarmee economisch journalist Roel Jansen je om de oren slaat in zijn nieuwe boek Gokkers en Graaiers. En alsof het nog niet erg genoeg is, Roel die bepleit dat Nederland niet per toeval zo geworden is in de laatste paar jaren, maar dat het in een eeuwenlange traditie past van allerlei moreel dubieuze financiële zaken. Roel, welkom. Dankjewel. Goed begin. Goed ja. Jij beschrijft in jouw boek Nederland als bovenal een doorstroomland. En ja. Dat doe je ook op een zeer poëtische wijze. Schrijf je dan, denkend aan Holland zie ik brede geldstromen flitsend door oneindig laagland gaan. Ja. Ja, de zaal herkent het. Het zitten hier allemaal ontwikkelde mensen. Ja, ja. Dat is heel goed, ja. Marsman. Precies. Leg eens uit, wat bedoel je daarmee? Nederland doorstroomland. Nou ja, Nederland. Ik baseer me daarbij op een rapport van dit jaar trouwens van de Nederlandse Bank. Die heeft vastgesteld dat Nederland het grootste doorstroomland ter wereld is. Dat wil zeggen dat er heel veel kapitaal uit de hele wereld via Nederlandse fiscale en juridische constructies wordt binnengehaald en vervolgens voor een belangrijk deel ook weer naar het buitenland stroomt. En dat kan gaan om Amerikaanse multinationals die hier een juridische vestiging hebben. Daar loopt het geld dan doorheen, zodat ze in een Verenigde Staten, hun moederland, minder belasting hoeven te betalen, maar in Nederland ook nauwelijks of geen belasting betalen. Het kan gaan om drugsgeld, wat via Nederland gesluist wordt naar belastingparadijzen, naar wat je noemde Cayman-eilanden of zo. En het kan gaan om Russische oligarchen die hier, dat bleek toen de sancties werden ingesteld aan het begin van de Oekraïne-oorlog, veel prominenter aanwezig zijn dan we eigenlijk wisten. Ja, en het is wel interessant, want ja, doorstroomland, dat klinkt vrij neutraal. Maar jij zegt dus eigenlijk van dat klinkt misschien neutraal. Nou ja, van god, er gaat iets van het geld van de ene plek naar de andere. Maar Dat doorstroomland heeft heel erg iets te maken met belastingontwijking. En ja. Je kunt het ook zo belastingvlucht noemen, of zwart geld wat op die manier wordt witgewassen en zo. Dat gaat eigenlijk allemaal via brievenbusfirma's of via administratiekantoren of via trustbedrijven en zo die in Amsterdam, met name rond de Zuidas, gevestigd zijn en die heel veel juridische, fiscale steun krijgen van de dienstverleners die daar zitten. Advocatenkantoren, belastingkantoren, et cetera, die allemaal gebruik maken van de Nederlandse wetgeving. Nederland heeft zich jarenlang opgesteld als land dat een goed vestigingsklimaat moest hebben. En dat betekent in feite niet dat er een fabriek met 1000 arbeiders, met 1000 werknemers komt, maar dat er een belasting constructie met een brievenbusfirma wordt opgericht, waar helemaal niemand werkt, dat alleen maar bestaat bij gratie van een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Het komt neer op faciliteren van dubieuze financiële transacties. Ja. Ja. Is dat nou iets wat in ons, laten we zeggen, in ons, dan is het erfelijk? Zit het in ons manier van denken? Jij bent een jarenlang financieel-economisch journalist. Hoe kwam jij op het spoor? Is dit iets nieuws? Of hoe moeten we hier naar kijken? Nou ja, Nederland, dit kwam in het eerste uur ook al aan de orde. In de Gouden Eeuw was Nederland het rijkste land ter wereld. En Amsterdam was het financiële centrum ter wereld. Dat is het eigenlijk 2 eeuwen lang gebleven. Ondanks dat rampjaar. Daarna ging het toch ook weer even zo vrolijk weer verder en zo. En in die 2 eeuwen heeft Nederland ontzettend veel pionierswerk verricht, of Nederlandse bankiers, laat ik het zo zeggen, financiers, kooplieden, om nieuwe financiële producten te ontwikkelen die tot de dag van vandaag bestaan. Dus Nederland was, zou je kunnen zeggen, heel innovatief, deed ontzettend veel in de ontwikkeling van financiële markten en heeft er zelf ongelooflijk van geprofiteerd natuurlijk. Maar financiële producten die tot op de dag van vandaag bestaan, kun je 1 voorbeeld noemen waar we aan moeten denken? Nou, in 1609, de VOC, die bestond nog maar 7 jaar, was er de eerste belegger, speculant, of hoe je het noemen wil, die dacht, we gaan de VOC kapot speculeren door short te gaan. Dat heette toen handelen in blanco actieën. Hij hoopte dat de koers in prijs zou dalen en nam daar een voorschot op door op termijn aandelen te verkopen. Het ging overigens mis bij hem en verloor 1,5 miljoen gulden. Maar het was wel de eerste keer dat iemand bedacht van, je kunt ook tegen een beurs speculeren. Dat heeft Nederland bedacht. En in 1688, een beroemd jaar, tweede jaar trouwens, waarin er een beurskracht in Nederland plaatsvond. De eerste was in het rampjaar, 1672. Dus dat was ook, daar waren wij ook als eerste mee, zullen we Nederland zeggen? Had de eerste beurskracht ter wereld, in het rampjaar. Het aandeel VOC sloot -55% aan het eind van het jaar. Dus dat was best een grote klap. Maar goed, dat kwam weer terug. En in 1688, stadhouder Willem III, het werd ook in het eerste uur al genoemd, die vertrok naar Engeland met zijn vrouw om de kroon van Engeland op te eisen. Er was angst voor een nieuw rampjaar, ook opnieuw kelderden de beurskoersen dat jaar. En Koenraad van Beuningen, belegger, die dacht, ze gaan stijgen de koersen, want ik heb allerlei goede plannen bedacht om die VOC winstgevender te maken. Koenraad van Beuningen verloor een enorm vermogen aan geleend geld en hij verloor ook zijn verstand. Doorstroomland, waren we dat ook al heel vroeg? Ja, zeker. Geef eens een voorbeeld. Een van de misschien wel meest schokkende voorbeelden is in de 18e eeuw. Er wordt vaak gezegd, 18e eeuw was een beetje een saaie tijd. Dat was wat betreft financiële dienstverlening absoluut niet zo. Nederland was nog steeds het financiële centrum van Europa en eigenlijk van de wereld. En in 1753 bedacht Willem Duits, een bankier in Amsterdam, burgemeester geweest, vooraanstaand iemand, die bedacht, we kunnen op een andere manier die slavernijplantages in de Suriname, in Guyana, in de Caribe en zo financieren. Als we nou eens bijvoorbeeld verhandelbare leningen aan die plantage-eigenaren verstrekken. En die als onderpand gebruiken we dan de plantage. Nou, wat is het belangrijkste, het rijkste, of hoe noem je dat? Wat is het waardevolste wat ze op die plantages hebben? Dat zijn de slaafgemaakten. Dus die slaafgemaakten waren het onderpand voor leningen die vanuit Nederland, Nederlandse banken, verstrekt werden aan die plantage-eigenaren, zodat ze weer nieuwe slaven konden kopen. En dus ze verzonnen een soort nieuw financieel product. Absoluut. Hebben we het weer over. Een manier waarop het makkelijker was voor plantagehouders om leningen aan te vragen. Het was voor plantagehouders makkelijker en het was voor de beleggers interessanter, want die leningen die werden verhandelbaar. Ze waren dus, als het ware, ze konden doorgesluist worden, weer verkocht worden aan andere beleggers. Dat is eigenlijk het doorstroom. Het was zo'n wereldsucces dat geld uit Engeland, andere landen, allemaal naar Amsterdam stroomde om in die negotiaties, zoals ze genoemd werden, belegd te worden. Het was echt een revolutionair product. En het heeft 20, 30 jaar lang, zeg maar, de grote boom, de expansie van de slavernijplantages in de West, de Caribe, noordelijk deel van Zuid-Amerika, heeft dat kunnen financieren. Dus het gaat niet alleen over de Nederlandse. De WIC, de Sociëteit van Suriname, de Deense eilanden in de Cariben, de Engelse eilanden, de Franse eilanden. Die werden allemaal via Amsterdam met die negotiaties gefinancierd. En weet je dan, dat is natuurlijk, Hoeveel invloed had de uitvinding van dat financiële product dan uiteindelijk op de omvang van de slavenhandel? Valt daar iets over te zeggen? Kon die daardoor groeien? Of... Nou ja, dat is dus inschatting van mijzelf. Dat ik denk, als die plantagehouders meer leningen kunnen afsluiten, dan kunnen ze ook meer geld besteden. Niet alleen aan het kopen van gereedschappen of instrumenten of zo. Maar ook aan arbeidskrachten. Toch hun belangrijkste wat ze nodig hebben. Dus aan slaven. Ja, en maar vind je daar ook bewijzen van? Van wordt daar in die tijd over gesproken van dit is een gamechanger, dit zorgt ervoor dat... Zeker. Dat werd ook gezegd van dit heeft de plantage-economie gered. En je ziet ook dat grote slavenrederijen zoals Koopmans en Rogussen, geloof ik, uit Rotterdam, maar ook Hudig, dat die zich op die negotiaties werpen. Die gaan er ook in investeren, die doen eraan mee. Dus ja. Het is een nauwe verwevenheid tussen zowel zeg maar, de slavenhandelaren als de bankiers die de plantages financieren. En toch dan nog eventjes, wat is dan precies het verband tussen 1753 en nu? Nou, ik noemde het net, het zijn verhandelbare leningen met hypotheken als onderpand. De financiële crisis van 2008 die draaide eigenlijk om verhandelbare hypotheken met onderpand op Amerikaanse woningen. Dus het was een ander product, het waren geen slavernijplantages, maar het waren Amerikaanse woningen. En die markt die klapte in elkaar en dat leidde eigenlijk in 2008 tot de financiële crisis, waarbij de banken wereldwijd omvielen en gered moesten worden door overheden, zoals in Nederland ABN AMRO en ING. Ja, dus dat is in zekere zin waar het op lijkt in financiële zin. Ja. Maar ik proef hier ook een beetje iets. Op een gegeven moment maak jij de analyse in jouw boekje. Zegt iets van, ja, wij in Nederland, wij zijn altijd heel goed geweest op financieel gebied in de regeltjes volgen en opstellen en ons daaraan houden. Maar we nemen het niet zo nauw met de moraliteit. Die verdwijnt vaak een beetje uit zicht. Ja. Dat zie je ook een beetje als met dat doorstroomland nu. Van, goh, we hebben brievenbusfirma's en het is allemaal netjes afgesproken en allemaal volgens de wet. Maar indirect leidt het tot allerlei... immorele zaken, zou je kunnen zeggen. Is dat ook de vergelijking met toen? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Dat het mag. En het is. Kijk, de wetgeving is er zelfs op toegespit. Van we moeten proberen zoveel mogelijk geld hier naartoe te halen. Hè, nu over de actualiteit praat. En in het verleden was het ook zo dat. De Staten-Generaal hield wel een vinger aan de pols van wat gebeurde er in die financiële wereld. Dus dat is zeker. Bestond er regelgeving of wetgeving. En daar houdt men zich ook aan. Maar. Er gebeuren natuurlijk hele amorele dingen en er wordt net zo ver gegaan als je maar kunt. En ja. Soms eroverheen. Ja, nu is jouw boek, mag je misschien zeggen, op zijn minst een poging om ons wakker te schudden. Ga je daarmee akkoord? Nou ja, je moet nooit van een boek pretenderen dat het je wakker moet schudden, maar het is wel een onderbelicht deel van de Nederlandse financiële geschiedenis. Wat je vertelt, zou je bijna kunnen zeggen, dit zit als ware in onze genen. Gaat dit ooit nog veranderen? En wat moet daarvoor gebeuren? Nou, ik heb erover nagedacht. Het is misschien de dominee en de koopman tegelijkertijd. Het is, vaak wordt gezegd, het is of het een of het ander. Maar in dit geval zou je kunnen zeggen, het is alle twee. Het is een belerende vinger naar anderen. Het is ook ontwikkelen en pionieren op nieuwe gebieden. En het is tenslotte ook winst maken, geld maken, hebzucht of hoe moet je het noemen? Ja. Ja, dat is de verklaring voor het verleden. Dus maar zeg je dan eigenlijk met zo'n woorden, het zit zo in ons dat dit gaat niet over? Nee, daar ben ik bang van niet, nee. Okay. Nee, er is niks aan te doen. Daar zal deze uitzending niet aan bijdragen, vrees ik. Ja. Nou, goed. Okay, dankjewel voor dit gesprek. Er zijn ook genoeg actuele voorbeelden waarbij je ziet van, nou, er gebeuren toch wel hele wonderlijke dingen. In Noem maar eentje. In wonderlijk verrassend ding waar je zegt, ja, dit is weer zo Nederlands, het wordt nooit beter. Het gekke is, er worden ook zelden bankiers gestraft of juridisch vervolgd. Een van de weinige gevallen was in 1966... een man die de bank Texera de Matos liet omvallen, of onder zijn verantwoordelijkheid. Hij werd uiteindelijk gevangen genomen en kreeg een gevangenisstraf. Maar in 2001 Nina Brink bijvoorbeeld, die haar World Online naar de beurs bracht, en daar toch hele wonderlijke dingen heeft gedaan. Want ze heeft eigenlijk, zonder dat dat bekend was, heeft ze onderhands haar portefeuille aandelen verkocht aan bevriende beleggers. En daar vervolgens de winst van opgestreken. Het Openbaar Ministerie heeft gekeken of ze er iets mee zouden doen. Maar ze hebben de zaak geseponeerd. Terwijl je zou denken van, nou, hier zit toch wel echt een hele grote strafzaak. Maar dat betekent dus dat je eigenlijk zegt, het OM en de overheid moet gewoon scherper zijn. Absoluut. Op dit soort praktijken. Daar kan het begin zijn van het veranderen van een mentaliteit of in ieder geval van een cultuur. Ja, dat zou enorm helpen. En nog een recenter voorbeeld is de witwasaffaire bij ING, waar dankzij artikel 12-procedure, zoals dat heet, van Pieter Lakenman, uiteindelijk besloten is dat het OM Ralf Hamers, de toenmalige topman, moet vervolgen. Er is alleen nog niks gebeurd. We wachten nog steeds op wat het OM daarmee gaat doen. Oké, maar goed. En dan eindigen we toch nu op een iets hoopvollere noot dan net. Dank je wel, Roel Jansen. Graag gedaan. Je boek heet dus Gokkers en Graaiers en het ligt vanaf 25 oktober in de winkel. En we gaan weer luisteren naar muziek van Erie Wanda met het nummer Sister, Take My Hand. Volgende week is het weer zover. Dan mogen we in OVT de winnaar van de Libris Geschiedenisprijs bekendmaken. En in de aanloop daarnaartoe hebben we de afgelopen weken onze boekrecensenten gevraagd om de genomineerde boeken bij ons vast te bespreken. En vandaag is de beurt aan Bart Funekotter over het laatste van de 5 genomineerde boeken. Welkom, Bart. Hallo. Vertel, welk boek is het en waar gaat het over? Nou, het was een boek dat een aantal maanden geleden mijn boek van de maand was. Dus het doet mij genoegen dat de jury zo goed naar de besprekingen op OVT luistert. Het is de Weimarrepubliek, 1918-1933. Over de kwetsbaarheid van de democratie, door Patrick Dassen. Patrick Dassen doseert geschiedenis, Duitse geschiedenis, aan de Universiteit van Leiden. En die heeft een prachtig en heel dik boek geschreven over de Weimarrepubliek. Ruim 700 pagina's. De Weimarrepubliek ontstond in 1918 nadat Duitsland de Eerste Wereldoorlog verloren had. Er braken revoluties uit in diverse havensteden in Berlijn. En uit die revoluties, daar werd iets geboren. En dat was de Weimarrepubliek. En dat was eigenlijk niet een doodgeboren kind of een ten dode opgeschreven kind, zoals er vaak over de Weimarrepubliek wordt gedacht. Dat beweert althans Patrick Dassen. Precies, want iedereen denkt de Weimarrepubliek, dat is eigenlijk een mislukt experiment, ja, in zekere zin, want het is geëindigd met Hitler. Met Hitler. Ja, en ja. Als je daarvan uitgaat en je denkt, omdat het geëindigd is met Hitler, was het altijd tot mislukken gedoemd. Dan heb je dus een ander boek dan Patrick Dassen heeft geschreven. Want Patrick Dassen is eigenlijk midden in die Weimarrepubliek gaan staan. In die tijd ook. En heeft telkens gekeken nou, van alle mogelijke dingen die er konden gebeuren. Wat gebeurde er? En eigenlijk, dit is eigenlijk een boek is daarmee eigenlijk een soort van succesverhaal van de Weimarrepubliek ook een beetje geworden. Wat was er allemaal goed aan de Weimarrepubliek? Nou, bijvoorbeeld dat de revolutie waaruit die geboren werd veel minder bloedig was dan de Russische revolutie of eerder de Franse revolutie. Dat er best wel goed in geslaagd werd om een hongersnood die Duitsland trof na de Eerste Wereldoorlog, om die te verhelpen. Dat er een parlementaire democratie in het leven werd geroepen zonder al te veel pijn en moeite. Natuurlijk waren er gevechten op straat. En mensen als Karel Liebknecht en Rosa Luxemburg, de communistische leiders, die werden vermoord. Maar er ontstond toch al vrij gauw iets van stabiliteit. En dat was te denken aan grote politici, zoals de sociaaldemocraat Friedrich Ebert. Hij was de eerste rijkskanselier en later rijkspresident. En later had je nog Gustav Stresemann, de minister van Buitenlandse Zaken, die erin slaagde om de Weimarrepubliek, om Duitsland weer in te voegen in het Europese concert der staten. En ook ervoor te zorgen dat de herstelbetalingen die Duitsland moest doen na de Eerste Wereldoorlog en die ze hadden opgelegd gekregen bij het verdrag van Versailles, dat betalen ietsje rustiger aankon. En dus eigenlijk was er een aantal goede politici die ervoor zorgden dat die Weimarrepubliek best aardig functioneerde. Ja, maar je zegt dus eigenlijk, hij besteedt aandacht aan onderbelichte kanten van de Weimarrepubliek, van hey, die misschien toch best wel wat credits verdienen. Van, er zijn eigenlijk dingen die heel goed gingen. Maar ja, dan blijft natuurlijk de vraag, waarom is het dan fout gegaan? Wat is zijn antwoord daarop? Twee klappen. 1923, de hyperinflatie. Daardoor begon de Weimarrepubliek te wankelen. Maar men kwam daar bovenuit. Men kwam er en eigenlijk kan je zeggen dat daarna kwamen de Roaring Twenties, het hoogtepunt van de Weimarrepubliek, ook cultureel gezien. Alleen toen volgde de crisis van 1929, de grote knock-out. En toen was Duitsland echt in grote economische problemen. En wat er toen gebeurde, was dat er zat één belangrijke zwakte in de grondwet van de Weimarrepubliek. En dat was dat de rijkspresident de kans had om noodverordeningen uit te vaardigen buiten het parlement om. En die president was Paul van Hindenburg. En die begon de ene na de andere conservatieve kanselier te benoemen. En uiteindelijk in zijn laatste gok om politieke stabiliteit te brengen, zoals hij dat zag, hij was een enorme conservatief, werd Adolf Hitler als kanselier benoemd. En Hitler is eigenlijk op zijn troon gezet door de conservatieven die het eigenlijk toch al niet zo op hadden met de Weimarrepubliek. En dus die ene zwakte in die grondwet van de Weimarrepubliek heeft ervoor geslaagd dat Hitler de macht kon grijpen en vervolgens met de wet in zijn hand de complete macht naar zich toe kon trekken. En dan toch nog even heel kort. Je zegt de ondertitel is over de kwetsbaarheid van de democratie. Is daar dan nog iets uit te leren voor onze tijden, waarin de democratie ook steeds kwetsbaarder lijkt? Jazeker, kijk, we leven niet in een tijd waarin de stormtroepen over straat lopen en mensen tot bloedens toe doodslaan. Maar het is wel zo dat de democratie behoeft onderhoud. Want er zijn altijd mensen die ook die democratie zelf gebruiken om haar buiten werking te stellen. En als je dit boek leest, dan realiseer je wel dat je daar heel goed op moet letten. Want het kan zomaar opeens helemaal gebeurd zijn. Goed, dankjewel Bart. En ja, volgende week horen we wie het geworden is. Een zwakke provincie vol verraders. Zo stond Friesland bekend in het rampjaar 1672... toen Bomme Berend, de bisschop van Münster, het noorden binnenviel. En toch was er één iemand die stand hield. De kleindochter van Willem van Oranje, prinses Albertine Agnes. Over haar verscheen het boek De vrouw die Friesland redde. En de schrijfster en historica Sunny Jansen gaat ons vertellen hoe ze dat deed. Welkom, Sunny. Dank je wel. Stel de heldin van je boek eens aan ons voor. Wie was Albertine Agnes? Albertine Agnes werd geboren als de vijfde dochter van Frederik Hendrik en Amalia van Solms. Zij was de tweede dochter die de volwassen leeftijd bereikte. Amalia en Frederik Hendrik verloren veel kinderen. En Albertine Agnes groeide op aan het luisterrijke Haagse Hof, dat het sociale, culturele en in toenemende mate ook politieke middelpunt was van de Republiek. Het is dus een prinses die een hoogadellijke opvoeding kreeg en de stammoeder werd van onze huidige Oranjes. Maar en dan komt ze in Friesland terecht. Hoe is dat zo gekomen? Ja, ze werd als 18-jarige uitgehuwelijkd aan de 20 jaar oudere graaf Willem Frederik van Nassau-Dietz, de stadhouder van Friesland. Zij zag dat huwelijk zelf eigenlijk niet zo zitten. Ze vond haar man te oud, te saai en veel te sober leven. Ook haar moeder Amalia was niet zo heel erg enthousiast. Zij vond dat haar dochter een veel belangrijkere partij verdiende. Kijk maar naar haar broer, Willem II. Die trouwde met een Engelse koningsdochter, Mary Stuart. Maar goed, Willem Frederik had zijn zinnen gezet op een oranje prinses. Had dat ook aan zijn moeder beloofd op haar sterfbed. Had 12 jaar geduld. Moest 12 jaar wachten. 12 jaar alle grillen van Amalia doorstaan. En haar humeur was echt legendarisch slecht. En uiteindelijk komt het huwelijk dan tot stand en vertrekt zij naar Friesland. En wat was dan het puntje dat haar deed overtuigen? Het eerste stadhouderloze tijdperk. De Oranjes hadden zo in macht moeten inboeten dat ineens Willem Frederik een serieuze optie werd. De Oranjes raakten een beetje in verval en dat gaat altijd ten koste van de huwelijkskandidaten. Laten we even dan ook verder gaan. Eenmaal getrouwd, wordt ze al snel moeder van een flink aantal... Hoeveel kinderen eigenlijk? Drie kinderen. Valt mee. En dan komt ze er al heel snel alleen voor te staan. Had die man geen zin meer? Hoe kwam dat? Liet hij haar in de steek? Wat gebeurde? Het is nogal een dramatisch verhaal. Haar man bereidde een reis naar zijn Duitse gebieden voor. Ging zijn pistolen controleren. Eén vuurde niet af. Hij keek in de loop. Toen ging het alsnog af. Dus dit ging meen je niet. Ja. Er ging een kogel zijn kin in en die kwam er bij zijn neus weer uit. Een enorme ravage achterlatend. En als dat gebeurt, dan snelt zijn personeel toe. Hij kan niet meer praten, want het is best een grote schade aan zijn mond. Maar hij kan wel briefjes schrijven. En hij schrijft dan heel nuchter een briefje. Ze wou het geen vuur geven. Ik zag ernaar en toen ging ze los. En zo, na een lijdensweg van een week... is het afgelopen. Ja. Goed, dan maken we even een sprongetje. Dan breekt hier het rampje aan met Bomme Berend. We hoorden het net al. Die behoorlijk tekeer ging, ook met name in het oosten van het land. Was Friesland klaar voor Bomme Berend? Totaal niet. Leg uit. Te weinig troepen, te weinig munitie. De Friese waterlinie verkeerde in een dubieuze staat. De schansen waren niet onderhouden. Er was geen steun onder de bevolking, met name de boerenbevolking, voor de onderwaterzettingen. Dus kortom, Friesland was niet klaar voor de strijd. Ja, de rest van de republiek even min natuurlijk. Maar je zegt de waterlinie, dus er was ook een waterlinie die Friesland diende te beschermen. Ja, er is een Friese waterlinie die samen met de Groningse linie de noordelijke linie vormde. Ja, maar dat werkte niet? Of hoe ging dat dan? Wat schortte eraan? De vervallen staat was een lastige, maar met name de onderwaterzettingen zelf vormden wel een grote uitdaging. De Staten-Generaal. Het bestuur van heel Nederland, als het ware. De Republiek, bestuur van de Republiek. Maar ook de noordelijke legerleider Albertine Agnes wilde de onderwaterzettingen stellen. Maar de Friese regenten werkten tegen en de Friese bevolking werkte tegen. En dat had vooral te maken ook met het watertekort. Het was een hele droge zomer geweest. Er was nauwelijks water om de inundaties te stellen. Dus de zeesluizen moesten open. En op het moment dat de zeesluizen opengaan, dan gaan de onderwaterzettingen plaatsvinden met zout water. En dat vonden de boeren niet leuk. Dit was een tijd dat boeren nog reden hadden om te protesteren, toch? Nou, ze hadden heel veel reden om te protesteren. Want zout water verruineert de landbouwgronden voor langere tijd. En het is dan ook de noordelijke legerleider die op een gegeven moment gefrustreerd uitroept: beter verdorven land als geen land. Ja, maar dat is toch heel raar. Dan is het dus zo dat die boeren eigenlijk zeggen: we hebben liever dat we ons land behouden, maar dan misschien onder de bisschop van Münster komen te vallen. Dan, ja, dat is toch een hele rare keuze. Of hoe keek Albertine Agnes daarnaar als leider van Friesland? Ik vind van die boeren, die hebben altijd hele rare keuzes. Goed, sorry, hou ik erover op. Albertine Agnes was een groot voorstander van de inundaties. Op het moment dat de regenten niet optreden, aarzelen, weifelen en eigenlijk niet zo goed durven, stelt zij een memorie op. En in die memorie stelt zij dat onmiddellijk de waterlinie in werking gezet moet worden. Maar zij roept ook op tot een volksmobilisatie. Want eigenlijk ontbreekt het leger. Dus zij wil dat alle mannen die wapens kunnen dragen zich verzamelen. En eigenlijk wordt de derde man, oftewel het uitschot, zoals dat in Friesland genoemd wordt, gemobiliseerd. Dus ook het uitschot, wat bedoelen we daar precies mee? De derde man. Dus mensen worden uit gevangenissen gehaald, als waar. Nee hoor. Gewoon de bevolking. Iedereen die wapens kan dragen, die moet. En helpt dat dan wel? Of? Nou, dan heb je in elk geval troepen. En feit is wel dat deze troepen beter toegerust zijn om land te verdedigen. Je moet er niet echt een aanval mee willen uitvoeren. Maar goed, de schansen zijn in elk geval bemenst. Goed, dus Albertine die heeft een waterlinie die niet vanzelf op gang komt, dat moet ze voor elkaar krijgen. En uiteindelijk lukt het haar om wat troepen te verzamelen. Wat maakt nou dat zij, slaagt zij erin? En wat is nou eindelijk haar rol in dit alles? Want ja, ze is dan wel. Het is uitzonderlijk dat een vrouw in deze tijd, dat eigenlijk het grootste deel van de mannelijke bevolking geen enkele stem heeft in het bestuur, de leiding weet te nemen. Na de dood van haar man is zij voogdes over zijn minderjarige opvolger. Maar dat voogdijschap dat slaat enkel op zijn opvoeding en opleiding en op het beheer en bestuur van zijn grafelijke bezittingen. De stadhouderlijke taken vallen daar niet onder, omdat die stadhouderlijke taken gedelegeerd worden aan de stadhouder door de Staten van Friesland. En de Staten van Friesland hebben zelf besloten dat zij die taken gaan uitvoeren tot hij 20 jaar oud is. Dus feitelijk heeft zij politiek en bestuurlijk, maar ook militair, geen enkele macht. Dat ze er dan toch in weten slagen om de leiding te nemen is een wat ingewikkeld verhaal. Er zijn verschillende manieren en omstandigheden die daaraan bijdragen. Maar ik denk dat de belangrijkste redenen zijn dat zij direct na de dood van haar man zijn netwerk overneemt. Ze neemt zijn correspondenties over, zijn relaties over. Ze correspondeert met de Friese bestuurders, maar ook met de gedeputeerden in de Staten-Generaal. Met de statenleden, met de raadspensionaris van Holland, Johan de Witt. Dus ze zorgt echt dat ze politieke macht krijgt. En door haar afkomst, de status van en het prestige van de Oranje-familie waarin zij geboren is, dat bepaalt ook wel voor een belangrijk deel het prestige en het aanzien dat zij geniet. Die begint het rampjaar weer te groeien, omdat iedereen denkt, we moeten het van de Oranjes hebben. Absoluut. Om ons te redden. Zeg, en haar stijl, is dat de stijl van Johan Remkes of van Margaret Thatcher? Haar stijl is afhankelijk van de situaties waarmee zij geconfronteerd wordt. Zij heeft natuurlijk geen enkele politieke macht, strekt alles naar zich toe, is daar ook heel vastberaden in. Maar door haar familierelaties is ze ook gewoon die serieuze gesprekspartner voor de legerleiders. Hebben ook gewoon een leider nodig, toch? Heeft dat niet ook misschien meegespeeld? Tuurlijk heeft dat meegespeeld. Als er niemand optreedt, is er een vacuüm waarin zij die macht kan pakken. Maar ook het feit dat Willem III is haar neefje, de zoon van haar overleden broer. De noordelijke legerleider Johan Maurits van Nassau-Siegen, je weet wel, die van het Mauritshuis, is een achterneef. Dus zij is ook een serieuze gesprekspartner. Zij heeft ook het aanzien en prestige en ze werkt gewoon keihard. Ze staat er gewoon. Weet zij Friesland te redden? Albertine Agnes en de waterlinie. De waterlinie kan natuurlijk wel de vijand tegenhouden, maar niet verslaan. Maar ook de natuur komt Friesland nog even te hulp. Op het moment dat Bomme Berend eigenlijk al verslagen is, doet hij nog één wanhopige poging om Coevorden te heroveren. En op dat moment treedt er een storm op En er komt echt een stormvloed. En alle Münsterse troepen worden weggevaagd. Of zoals Johan Maurits aan Albertine Agnes schrijft... alles dreef hol over bol door het gat richting Zwolle. Dus... En dat was het. En toch, ik bedoel, je boek heet vrij uitgesproken... De vrouw die Friesland redde. Heeft nou een storm Friesland gered of is het nee, de prinses? Nee, want we hebben hier helemaal niet naar de politieke situatie gekeken. Alleen naar de militaire kant van het verhaal. Maar politiek gebeurde er ook van alles. De slechte staat van verdediging leidde tot een volksopstand. Eigenlijk kwam het volk in opstand tegen de slechte staat van verdediging... maar dat leidde eigenlijk tot een opstand tegen de regenten... die hadden gezorgd voor die deplorabele staat van de verdedigingswerken. En Albertine Agnes heeft heel veel politieke macht moeten aanwenden... om een burgeroorlog te voorkomen. Ja, dus ze heeft die regenten, de inheemse bestuurders... een beetje te weten neutraliseren. En ze heeft eigenlijk een soort leiding, eenheid weten te creëren... in een hele moeilijke situatie. Ja, absoluut. En daarbij heeft ze ook inderdaad de macht van de Oranjes in Friesland... aanzienlijk weten te versterken door het onafhankelijk te maken... van zowel de regenten als de adel. En daar is geen van haar voorgangers in geslaagd. Juist. Dus de Oranjes mogen er trots op zijn dat dit de stammoeder is. Is dat een conclusie? Ja, sowieso. Als je kijkt naar Albertine Agnes... wat mij heel erg getroffen heeft in het bronnenmateriaal... is hoe rijk het materiaal was en hoe dicht je bij haar kon komen. Het werd echt gewoon een vrouw van vlees en bloed... met goede beslissingen, minder goede beslissingen... sympathieke kanten, minder sympathieke kanten. Maar wat echt bewonderenswaardig is... is dat zij zonder een mandaat te hebben... inderdaad als regentes weet op te treden. En op het moment dat de regenten en de bestuurders lamgeslagen zijn... En dat deed zij op zo'n overtuigende manier... dat zij het pad effende voor alle regentessen na haar. Want alle Friese stadhouders hadden een beetje de neiging... om jong te sterven en minderjarige opvolgers na te laten. En dan zijn het de vrouwen die de dynastie moeten redden. Ja, waar je het maar van moet hebben. Mogen we je bedanken voor deze heerlijke toelichting over deze heldin... Sunny Jansen. En je boek ligt in de boekhandel. Het heet dus De vrouw die Friesland redde, Albertine Agnes en het rampjaar 1672. De actualiteit van de geschiedenis. Dit is tot 12 uur OVT. Dit was niet alleen het gevaarlijkste moment van de Koude Oorlog. Het was het gevaarlijkste moment in de menselijke geschiedenis. Zo vatte Arthur Schlesinger, adviseur van president John F. Kennedy... de gebeurtenis samen die de wereld op de rand van een kernoorlog bracht. Het was 1962, de Cuba-crisis was in volle gang... en op 27 oktober dat jaar, aanstaande week precies 60 jaar geleden... was het bijna desastreus misgegaan. Waar het niet dat er één man was die het hoofd koel hield. Zijn naam was Vasily Archipov. Ja, Vasily Archipov. Een held dus die in onze tijd van nucleaire spierballentaal... van Poetin meer dan ooit in ere moet worden gehouden. Maar wat was er precies aan de hand en hoe kwam deze Archipov tot zijn daad? We vragen dat aan Kai Leers, communicatiestrateeg... en maker van de podcast A History of Submarines... die heel veel weet van het incident en van Archipov. Kai, welkom. Wil je eerst even ons geheugen opfrissen... en even nog uitleggen die Cuba-crisis... Wat was er aan de hand en waarom waren we bang voor een kernoorlog door die crisis? Ja, we schakelen even over van bommenberend naar nucleaire Nikita. Oh, ja. De Sovjet-Unie Politbureau besloot raketten te plaatsen... voor de korte en middellange afstand op Cuba. Dat was namelijk lekker dicht bij Amerika. En dan kun je met korte afstandsraketten makkelijker Amerika bombarderen. En de Amerikanen hadden tenslotte raketten gepositioneerd in Europa. Dat is ook vlakbij de Sovjet-Unie, dus nou ja. En Fidel Castro had vlak daarvoor, het jaar daarvoor... de Bay of Pigs-invasie meegemaakt. Dus die was uiterst bang voor een Amerikaanse invasie. Dus die dacht, ik nodig de Sovjets uit, die gaan mijn eiland verdedigen. En toen ontdekten de Amerikanen wat daar aan de hand was... dat de Russen daar dus raketten aan het plaatsen waren. En toen vond, dat weten de meeste mensen misschien nogal... een blokkade plaats, dus wat een quarantaine genoemd. Ja, en wat deden die Russische onderzeeboten daar? Die Russische onderzeeboten waren er vier. Die gingen helemaal vanuit Murmansk in het noorden van Rusland... helemaal zuiden via de Atlantische Oceaan naar Cuba. En die zouden daar onderdeel worden van de nieuw te vormen Russische vloot daar. De Caribische vloot. Er was alleen één essentieel, eigenlijk twee essentiële dingen. Ten eerste waren het diesel-elektrische onderzeeërs. Heel kort. Dat is zoals een hybride auto. Je hebt batterijen en een motor. So far so good. Maar als die batterijen niet meer opgeladen zijn, leeg zijn... dan moet je die batterijen opladen. Hoe doe je dat? Door de dieselmotor aan te zetten. Maar ja, dan moet je als onderzeeër naar boven. Dan heb je lucht naar binnen, afvoer naar buiten. Dat is één. En twee, ze hadden allemaal een torpedo met een kernkop aan boord. En dat wist niemand. Aha. Ja. Daar komen wij zo op terug. Want wat neemt ons mee naar het moment dat het dan fout dreigt te gaan? Dus de Amerikanen die proberen de Russische onderzeeërs, met name één ervan, dan te bombarderen. Dat is, geloof ik, het begin van dat het fout dreigt te gaan. Nou, op 27 oktober gebeuren een heleboel dingen tegelijkertijd. Een hele belangrijke is, de spanning is al op het hoogtepunt. Hè. De Russische schepen stomen op naar Cuba, maar draaien een rondje keren terug, stomen dan weer op naar Cuba. Iedereen is uiterst gespannen. De Amerikanen zijn in de hoogste staat van paraatheid. Letterlijk, hè. Bomberwerpers die vlogen rondjes vlak buiten het Sovjet-Russische territorium om naar binnen te vliegen zodra het signaal werd gegeven. Dus ze zijn echt op een hoogtepunt. Vervolgens wordt een Amerikaanse piloot in een U-2-spionagevliegtuig boven Cuba neergeschoten. Amerikaanse legertop is woedend. Die zeggen eigenlijk, this was the first shot, dus het eerste schot in de Derde Wereldoorlog. We moeten losgaan. Nu laten we Rusland gaan bombarderen. Kennedy moet alle zeilen bijzetten om dat tegen te houden. Nou, en dan heb je dus een van die vier onderzeeërs die is onder water. De batterijen zijn zo goed als leeg. Die onderzeeër moet eigenlijk weer boven. Eigenlijk alles is afgeschakeld. De koeling is afgeschakeld. Mannen lopen aan boord, die onderzeeër, zijn zo'n 60 mensen, lopen rond in hun onderbroek. Het zweet gutst van de metalen buis af die de onderzeeër is. Het eten ligt er rot in de koelkast, drinkwater wordt slecht. Mannen vallen flauw, want de zuurstof raakt op aan boord van onderzeeër. Dus die onderzeeër moet naar boven. Eén probleem, als jij volgens het internationaal zeerecht naar boven gaat, dan geef je jezelf eigenlijk over. Dus dat wil die kapitein, meneer Savitsky, zo lang mogelijk uitstellen. Aan boord van onderzeeër B-59 is ook Vasily Arkhipov. Die is de bevelhebber over de vier onderzeeërs in dat gebied die er afgevaardigd zijn. Op een gegeven ogenblik gaat die onderzeeër naar boven, want het kan niet anders meer. Als jouw batterijen namelijk leeg raken, dan heb je ook geen energie meer om die ballasttanks leeg te gooien dat je naar boven gaat. Ze moeten naar boven. Dus dat doen ze. Nou, die onderzeeër komt in het schemerdonker van de ochtend aan de oppervlakte. Is omringd door Amerikaanse schepen. Je zei, er worden bommen gegooid op die onderzeeër. Ja, het waren alleen geen echte bommen, het waren oefengranaten. Alleen als jij een bommetje in het water gooit, is de klap 10 keer zo hard. Dus die Russen zijn helemaal murf gebeukt. En dus toch even voor de duidelijkheid. De Amerikanen weten niet dat aan boord van die onderzeeërs een torpedo met een kernkop is. En dat is heel cruciaal, want met één zo'n torpedo, met zo'n kernkop, en daar was hij ook voor bedoeld, dus hebben ze nog steeds, kun je een complete zeevloot opblazen. En die lag vlakbij, de Amerikaanse zeevloot. Enfin, dus die onderzeeër die komt naar boven. 3 man op de brug. Savitsky, de kapitein, zijn adjudant en Vasily Arkhipov. Op dat moment, een paar minuten later, komt er opeens een Amerikaans vliegtuig met een machinegeweer ratelend over en die schiet kogels af voor en naast die onderzeeër. Nou, op dat moment breekt er bij de kapitein iets. Die is er klaar mee. Die kondigt tegen Vasily Arkhipov en zijn adjudant aan: ik ga nu naar beneden, ik ga die torpedo op scherp zetten, ik ga de torpedobuis openen en ik ga je torpedo lanceren. Dus hij klimt door het mangat naar beneden, zijn adjudant kruipt er achteraan, alleen die raakt echt iets van 10 seconden klem in dat mandgat. Kan gebeuren. Dus Arkhipov staat eigenlijk boven in die brug, boven die man die naar beneden wil kruipen, kijkt op en ziet door een raampje in die brug morsetekens. Wat gebeurt er? De Amerikaanse kapitein van die onderzeeërjager, die vlakbij ligt, biedt zijn excuses aan de Russische onderzeeër voor die bijna aanval van het Amerikaanse vliegtuig. Het was een foutje? Het was geen foutje, alleen die, nou ja, provocatie. Een provocatie, ja. Die piloot van de vliegtuig die gingen even een maatje te ver, bleek achteraf ook wel. Okay. Dus de Arkhipov die kijkt door het raam, ziet dat internationale morsecode, begrijpt, oh, die kapitein biedt excuses aan en we krijgen vrijgeleide. Vervolgens gaat Arkhipov naar beneden, kalmeert de kapitein, die in alle staten was en gewoon die grote rode knop wilde duwen, om het zo maar te zeggen. Waardoor de torpedobuis klik weer dicht gaat en de onderzeeër aan de oppervlakte blijft en de koers wendt naar het noordoosten om terug te gaan naar de Sovjet-Unie. Nou klinkt dit als een hele verstandige, nuchtere beslissing. Ja. En we eren de man als de man die ons hielp dat er een wereldoorlog, kernoorlog zou uitbreken. Kan dat op een of andere manier ook in zijn hoofd gespeeld hebben van, ja, dit is gewoon niet handig om terug te schieten, maar het is ook levensgevaarlijk. Het gaat escaleren. Het gaat escaleren. Ja, nou, het lastige is, we kunnen dat vanuit primaire bronnen niet helemaal reconstrueren in die zin van dat Arkhipov, zover ik weet, geen dagboek heeft nagelaten. We hebben wel verhalen van zijn vrouw en dochter. En daar, uit de verhalen die zij vertellen, ze hebben sinds dat bekend geworden is allemaal, hebben zij meerdere verhalen verteld. Als dan ontstaat een beeld van een een nuchtere, down-to-earth persoon die zichzelf niet zo gek laat maken. Nee, ik heb nu geen tijd voor mij, veel meer incidenten meegemaakt in die periode. Waaruit het beeld reist van iemand die wel zijn hoofd koel houdt. Ja. Ja, en want je hint er al op, dit is niet iets wat we al heel lang weten. Het is eigenlijk pas vrij recentelijk naar buiten gekomen... Ja. dat dit hele incident zich heeft voorgedaan. Ja, je moet je voorstellen, 2002, Cuba, Havana. Er is een conferentie waar elk jaar of om de twee jaar... komen daar mensen uit die periode, die komen daar weer samen... om nog eens een keertje na te praten over wat allemaal gebeurd is. Opeens duikt er een officier op, die ook aan boord was... van die B-59 onderzeer. En die vertelt tot ieders stomme verbazing het verhaal... over Vasily Arkhipov en wat er gebeurde op die brug. Nou, de halve zaal viel van zijn stoel... want ze had het verhaal nog nooit eerder gehoord. En zo is dat verhaal naar boven gekomen. Ik zie je nagaan, 40 jaar later. Maar je zegt de halve zaal viel van zijn stoel. Ja. Waarom precies? Hoe heeft dit onze blik dan gekanteld op, ja, het heeft op die kernoorlog dat, of ja, op het gevaar? Nou, in de militaire gemeenschap in de Verenigde Staten zeker heeft dat... zeker het beeld doen kantelen, want de Amerikanen wisten gewoon niet... dat daar dus vier van die onderzeeërs voeren met een torpedo, met een kernkop aan boord. Dat hebben ze 40 jaar lang niet geweten. En dat het echt op een haar na zo'n torpedo werd afgevuurd... hebben ze ook nooit geweten. Dus 40 jaar lang leefden wij in de veronderstelling... dat het ergste moment, het neerschieten van dat U-2-spionage moment was... en het omkeren van die Russische schepen naar Moskou... omdat Nikita Khrushchev toch opeens zijn been bijtrok. Maar we hebben 40 jaar lang dus niet geweten... dat eigenlijk deze Vasily Arkhipov was. Die zei, ho, dit gaan we niet doen. Ja, wat ons werkelijk boven het hoofd hing... is ja, pas zeker. Kort geleden, maar nog niet zo heel lang geleden bekend geworden. Als we nu naar het nu gaan, zijn we voor onze veiligheid nog altijd afhankelijk van mensen als Arkhipov om escalatie van te voorkomen? In zekere zin zou je dat kunnen zeggen. Bijvoorbeeld dat U-2-spionagevliegtuig toen in 1962 is neergeschoten. Dat is neergehaald door een Rus ook, maar door een ondercommandant van de luchtweerbatterij. Alleen de commandant van die luchtweerbatterij was op dat moment even koffie drinken. Hij was niet in die cabine. Dus die ondercommandant besloot die raket af te vuren. We kennen ook het verhaal van Stanislav Petrov. Dat was een Russische kolonel, meen ik. Die in 1983 eigenstandig, in september 1983... voorkwam dat een computer... dat was op basis van een computerwaarschuwing tot drie keer toe... dacht dat er een kernoorlog was uitgebroken. Hij weigerde dat te erkennen. Hij zei, het is vals alarm eigenlijk. Het is vals alarm. Dit is toch, wat jij nu het beeld wat je schetst... is dat het dus, omdat iemand 10 seconden langer... eventjes bovenaan een trapje staat... iemand is even koffie gaan halen... of er gaat iets mis met de computer... dat het dus de menselijke factor heel belangrijk is... in letterlijk of er een kernoorlog uitbreekt. Dat kan zo is zijn, is dat de les? Dat is de les, ja. Die onderzeeër die had op dat moment geen contact met Moskou. Dus dat lukt dus ook niet om contact te krijgen, dan word je teruggeworpen op degene die op dat moment in control zijn. En die menselijke factor, is die nu ook nog steeds zo belangrijk, denk je? Of is dit een andere situatie waar we nu in leven? Die is nog zeker belangrijk. Ja, je kunt je zomaar voorstellen dat zoiets weer zou kunnen gaan plaatsvinden. Ja. Nee, dit zijn hele fijne, geruststellende woorden. maar we moeten het er maar mee doen, hè? Er zit niks anders op. Nou ja, wat je eigenlijk kan concluderen is dat dus tot nu toe... Je hebt techniek en je hebt strategie en je hebt dus het wat en het hoe. Maar in die end is het dus nog steeds de mens... die besluit om wel of niet zo'n knop in te drukken. En dat waren natuurlijk wel hele bijzondere omstandigheden. Dat moet er ook niet uitvlakken. Het was echt once in a lifetime. We zijn nog steeds afhankelijk van de mens. En dat kan je als iets positiefs, maar misschien ook als iets negatiefs interpreteren. Zo is het. Om over te overdenken. Kai Leers, bedankt. En je podcast heet dus A History of Submarines. En er is ook een aparte aflevering over Arkhipov. Aflevering 7.2. Ja. Naar de afgrond en terug. En dit was OVT voor deze week. Volgende week dan zenden we uit vanuit de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. Die zit al helemaal vol, maar je kunt natuurlijk gewoon luisteren via de radio. De finale van de Maand van de Geschiedenis wordt het, waar we al weken naartoe leven. Absoluut. Want dan wordt bekend wie de Libris Geschiedenisprijs wint... voor het beste historische boek van afgelopen jaar. Dus dat volgende week. En straks de perstribune van Max. Dank u wel. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. NPO Radio 1, podcast. De dag. De groep verdachten was op oorlogspad. Vroeg of laat komt een fatsoenlijk mens in gewetensnood. En dat uitschakelen deden ze door schoppen richting en op het hoofd. Spreek je uit. Ik heb hem nooit gezien. Zelfs op de beelden die ik later heb gezien, heb ik hem nooit herkend. De podcast De Dag. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Dat de vraag nog steeds niet is beantwoord wie